a BB Rádió. Ez a BB Rádió, és egy kibaszott jó zenével kezdtünk, Ricsi Kotzentől. Mindig azzal kezdünk egyébként, úgyhogy nem mondtál újat. Igen, de ezt azért nem árt elmondani, meg azért, hogy tudjátok, hogy ez bizony, ez az, ami kibaszott jó. És akkor így megmarad az agyatokban, így összetudjátok kapcsolni a jó zenével. Ez egyébként a 2007-es albumáról van, a Go Faster címben. Hát, ha valaki nem tudja, hogy ez jó zene volt, azért elmondjuk. Igen. Hát, hogyha valaki még nem érti, tehát, hogy azért segítenünk kell nekünk ebben, igen, ez, ami kötelességünk. Ez mondjuk gyakorlatilag. Ez egy dolog. Így van. Szerintem nagyon sok embert neveltünk át már a jó zenei ízlésre. Igen. Már kapunk erről leveleket. A zenei ízlésünk az jó, de lehet, hogy egyébként szar. Viszont azt nem hiszem. Meg nem is érdekel igazából. Hát figyelj most, hogy mi szeretjük, az onnantól fogva nincsen kérdés. Ha mi zenei ízlésünk szar, és ez kiderül, akkor igazából én azt is leszarom, az a lényeg, hogy nekünk tetszik. És van elég befolyásunk a világra azzal, hogy a mi szar zenei ízlésünket kiterjesztjük másokra is, és tönkretesszük az életüket azzal, hogy szar zenét fognak ők is szeretni. Igen, ezt egyébként észrevettem másokon, akik úgy véletlenül hallgatják a zeneimet valamiért, hogy általában ezzel tönkre megy az életük. Hogy addig ilyen mindenféle ilyen depressziós szarokat hallgatnak, és ettől jó az életük, és akkor utána hallgatnak velem vidám rockzenét, és akkor utána sokkal rosszabb lesz az életük. Ez egyébként általában lenni. Hát rohadt nagy hiszti volt, mert az az igazság, hogy igen, jól látjátok, meg jól észleltétek, nem volt rádió múlt héten. Igen, ezt megkaptuk több helyről, hogy kellett volna, hogy legyen, meg hogy hiányzott. Le vagyunk baszva az a helyzet. Hát rendesen. Igen. De nem azért volt nem rádió, vagy nem azért nem volt rádió, mert nem akartunk rádiót csinálni, hanem egyszerűen nem volt időm nekem, mert a BBTV-nek a munkálatai azok egy kicsit meghaladták a képességeimet, és baromi nagyot csúsztunk vele. Konkrétan a Dudás Ádám anyag annyira komplex lett, hogy egyszerűen szívtam bele, ez a lényeg. Hatalmas szívás volt összerakni. Egyébként még így utólag csodálkozom is, hogy a Dudás Ádámnak a blokja az 21 vagy 22 perc, mert egy ilyen 40-re számítottam. De nagyon-nagyon masszív a történet, sok forgatási nap van benne, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy normálisan egy BBTV régen úgy nézett ki, hogy lemegyünk egy helyszínre, ott fölveszünk egy edzést, meg valami dumált edzés közben vagy utána, ezt összerakjuk és kész az egy blokk a BBTV-ben, na hát ez nem ilyen, tehát ez mindegy, hát nem mondom el, nem lövöm le. Meg kell nézni, és szakmailag is szerintem nagyon-nagyon tartalmas. Hát szerintem, amire oda eljuttok, hogy meghallgatjátok ezt a rádiót, addigra a BBTV-t már valószínűleg láttátok. Tehát, hogy minden bizonnyal. Hát nem biztos, mert nem mindenki. Most szerdán lesz, a BBTV pedig már kikerült hétfőn. De még nem, most ezekben a pillanatokban most írtam meg. Hát most kerül ki hétfőn, de ti majd ezt szerdán halljátok meg először, úgyhogy. Ismét egy időparadoxon. A Ricsi Kocsánról egyébként annyit kell mondanunk, hogy Ricsi Kotzen nap lesz ma, ezt a Hurka eldöntött a saját hatáskörben, mert megint elkistem, és mondtam neki, hogy addig találjuk, hogy mi lesz a zene, hogy ne unatkozzon. Igen, mert ettől függetlenül egyébként unatkoztam, sőt, majdhogy nem be is aludtam ott a kanapén. Na, hát az is jó, bealvás is működik. Igen, kipihenem magam a rádióra, és akkor mentálisan felkészültebb vagyok. Például az előbb sikerült egy szót angolul mondanom neked, ami egész meglepő volt nekem, ugyanis nem vettem észre, vagy nem akartam ezt csinálni. Vagy, titokban angol lord akarsz lenni, és angolul beszélsz magadban. Igen, igen. És lefordítod mindig magyarra. Igen, így szoktam csinálni. Szóval, hogy ilyen dolgok vannak, hát ez attól van, hogy az előbb egy kicsit bealudtam. Csodálkozom, hogy még nem vettél fel ilyen arisztokratikus hanghordozást. Magyarul? Magyarul nem kell. Erről eszembe jutott valami. Nem biztos, hogy el tudom mondani. Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai papi pipa, papi fapipa. Ezt most mond utánam. Nem. Elmondjam gyorsabban? Mondd el gyorsabban. Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai papi pipa, papi fapipa. Majdnem sikerült, bazd meg. Elbasztad. Majdnem sikerült. Várjál, most elmondom még gyorsabban. Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai papi pipa, papi fapipa. Na ez miről jutott eszembe? Hát egyszer beszélgetünk pipákról. Erre nem. Emlékszem. Igen, ez összekapcsolhatná a sztorit. Annyira szertágazó, intellektuális struktúrát teremtünk itt ebben a műsorban, hogy beszarok. Igen, a Star Wars gyakorlatilag bekaphatja. Hát az biztos, de nem csak a te pipádról van szó, a te gyerekkori fapipádról, hanem arról is az szó, hogy ibafán mentem keresztül motorral a múlt hétvégén. És közben fapipából szívtad a papokat. Nem, hát az ibafai papipa, azt gondolom, nem papipa, fapipa, az ibafai fapipa történet, azt gondolom ibafával kapcsolódik, ez egy falu. Igen, jó, ezt egyébként sejtettem, hogy ez egy falu. Pécs felé van, és én Pécsen jártam, mert az IMBA szerintem országos bajnokság volt most, és ott kellett forgatnom. És az igazság, hogy a tököm tele van az utazgatással, de nagyon, és kitaláltam azt a koncepciót most, hogy motorral fogok menni. És na, motorral mentem, ráültem a motoromra, és lassan, nyugiba nézegetjük a táját, és szépen lementem Pécsre, és onnan átmentem Kaposvárra, ott aludtam egy havernál, visszamentem másnap Szentrőlízre, aztán megint visszamentem Kaposvárra, és utána jöttem csak haza. De és ilyen lazán, nem is értünk kényelmesen, már előtte Miskolcra úgy mentem le akkor autóval, hogy jó, leszarom, 2500 fordulat, pont függőleges a fordulatszámmérő, és nem fogok 160-nal menni az autópályán, csak szép nyugiba. És így, és ez jót tesz az idegeimnek. Nem ez a rohadt stressz, rohanás minden állandóan. Úgyhogy lehet, hogy ezt fogom csinálni, mert nem szeretnék meghalni mostanában még. Hát még egy 10 évet akár elélhetsz ebben a korban. Most mesélte egy haverom, hogy a 42 éves ismerőse most ment a levesbe. Szóval azért nem gyerekjáték ez annyira. Hát gondolom, túlhajtotta magát, mert stressz meg ilyenek. Nem árt azért figyelni az ilyen dolgokra. Nekem meg nem az az ideális életmódom van a soha nem alszom 8 órát életmód, az nem annyira jó. De térjünk vissza a Ricsi Kocnerre. Ja, egyébként még egy dolgot el akartam mondani, ami meg kapcsolódik azzal, hogy miért késtem. Na, és ez mi? Egy elképesztő ilyen háló, gyakorlatilag egy ilyen időparadoxon a hálón keresztül működik minden. Ilyen okozati mátrixban vagyunk. Arról van szó, hogy ott az IMBA versenyen ott volt Marha Krisztián, aki a Charolais marhákat termeszti. Ez direkt szoktam így mondani egyébként, csak hogy mutassam ezzel, hogy nem vagyok mezőgazdasági szakember. Ez egyébként egy ilyen poén, hogy a marhát termesztjük, de egy kicsit jó poén annál, mint a Szájtek új Proline termékénél, hogy azt írták, hogy az új edzés előtti porunk megjelent. Szuper por. Megjelent az edzés előtti porunk. Az egy kicsit úgy nekem fájt, de nem baj. Szóval visszatérve a dologra, az edzés előtti porról egyébként majd lehet, hogy még mesélek, mert elég jó a por, csak mondjuk mi 10 éve dolgozunk azon, hogy leszoktassuk az embereket erről a gyökér megfogalmazásról, táplálkiegészítőkkel kapcsolatban. Szóval ott volt Marha Krisztián, aki a Charolais marhákat tenyészti, és csináltak egy ilyen kis standot hátra, és ott csináltak burgert, meg ilyeneket. Olyan rohadt jó burger csinál, abból a húsból, amit én használok amúgy, ez a darált Charolais marha, amit mi használunk, én edzés után szoktam ezzel táplálni a testemet, hogy beszartam. És semmi nem volt benne, zsömle, az volt a rossz rész, saláta, paradicsom, hús, kész, és beszartam. Kérdezték, hogy ketchup, mustár, mondom, jó, hogy nem akartak rögtön megölni. Tehát ilyen szarokat nem. Ez így magában, amikor kiadod a burgerből az ilyen szarokat, ez mindenféle fosöntetet, akkor jön ki igazából, hogy milyen az a hús, amit használnak hozzá. Igen, ez egyébként így van. Egyébként lehet jó húst, vagy jó öntetét is csinálni, például a Petrazban nincsen ketchup mustár szar, nekik egy saját öntetük van, ott az a jó. De ott a hús viszont önmagában nem olyan nagyon fasza, öntet nélkül, de ez nagyon-nagyon atomjó volt, és egyébként volt ott egy marhácska is, egy igazi ott állt és nézett. És azon kívül csinált valamit, hogy nézett? Hát be volt zárva egy karámba szegény, úgyhogy nem nagyon akart kijönni, de egyébként egy marha, az nagyon, hát marha nagy. És ez még nem is volt olyan nagy. Egy tonnás, igen, nagyon formás példány volt. Hát akkor jó. Ilyen tök izmos, olyan, mint egy mopsz, csak a nagyban, mint egy jó nagy mopsz. Úgy néz ki. És ez egy tonnás kisebb példány volt, amúgy másfél tonna egy normális marha. Akarok majd ide a gymbe hozni egyet. Mi a fenének? Szemináriumra. Szemináriumban fogunk beszélni a táplálkozásról, hogyan kell a kaját megcsinálni. A legközelebbi bodybuilder szeminárium, ami itt lesz, és ott lesz, itt lesz marhácska, ez terv. És, na mindegy. De most halálkomolyan egyébként? Ez halálkomoly. Ide akarsz hozni, te remélem egy marhát? Igen. Hát jó. Hát a múltkor motorok voltak, most marha lesz. És meg fogod lovagolni, és nem tudom. Nem. Nem bántjuk, a marha nem szereti a lovagolnak rajta egyáltalán. Nincs hát gondolom. Nincs kedve hozzá, én kérdezgettem ezekről a dolgokról, de nem, azt mondta, hogy nem jó. Nem szereti a marha, ha basztatják, ő úgy el van, aztán kész. Na, a dolog lényeg az, hogy nem tudom, honnan akartam kiukadni hova, de most meg a Fit Marketbe voltam. Jó. Fit Marketben voltam, el kifogyott a kaján, mentem csirkebirkéért, meg marha barháért, azt még nem találtam ki, hogy a marhát hogy becézzük. Mentem marhácskáért, és elfelejtettem, hogy itt vagy. Az a helyzet. Ami szóval elég kínos. Megbeszéltük ezeket a dolgokat, hogy itt találkozunk, pont fölhívtál előtte, ez az igazság, most ezt elmondom mondjuk egy frankon, és eldumáltuk, mert a Fit Marketben mindig dumálunk a Tomival, és elfelejtettem, hogy a Hurka meg engem vár, hogy rádiózzunk. Ez rohadt kellemetlen, de ez az igazság. Viszont ugye Tomival meg mindig dumálunk egy csomó dologról, szakmairól, kajáról, hülyeségekről, ilyenek. Ez egy ilyen hely. Különben. Azért ilyen dumálós hely. Hát ugye mindenki az olyan helyeket szereti, ahol valami olyan emberrel találkozik, aki egyrészt ért a dolgokhoz, tud normális dolgokban segíteni, bemész. Én azokat a kereskedelmi egységeket szeretem, ahol bemegyek, és ott hozzáértők vannak, és el tudunk velük beszélgetni, hogy mit, hogyan, hány óra. Például képzel egy táplálékkiegészítő boltot, ahova bemész, és neked megvan a fixa ideát, hogy neked milyen szart kell megvenni, és azt mondják, hogy figyelj, hát nyugodtan vedd meg, ha ez neked ezt tetszik, de szerintünk ez jobb. Tehát én ezt szeretem, ezt a hozzáállást. Ja, az mondjuk nekem ilyen táplálékkészítő ügyben nekem nem kell mondani, de nagyon tudom azt garantálni, hogy például, ha bemegyek a festékboltba, mert disperzitet akarok venni, akkor elég érdekel, hogy szerintük milyen disperzitet vegyek. Az a helyzet. Hát ugyanis az ember nem ért mindenhez, itt erről van szó. Persze. És ez a jó, amikor olyan emberekkel találkozol, akik tudnak ezekben a dolgokban segíteni. Na mindegy, szóval itt az összeesküvés, a nagy hipergalaktikus összeesküvés, hogy ott Sarolé marha, ami itt van a Fit Marketbe, és meg én is itt vagyok, meg te is. Ezt mondanom, érted? Na, szóval Ricsi Kotzennél tartottunk. Igen, jó, ott tartottunk. Ricsi Kotzen, én azt hittem egyébként, hogy egy session zenész, de nem, nem, nem. Sok emberrel működött közre, meg játszott egy-két zenekarban, de Ricsi Kotzen igazából egy ilyen nem annyira ismert szóló zenész, akinek jó sok lemeze van, és vannak baromi jók is. Ugye a Dream of a New Day, ami volt a múltkor, az egyik kedvencem. A Go Faster egyébként, amivel indítottuk az adást, az a 15. lemezéről van, ami 2007-ben jelent meg. Most egészen biztos vagyok benne, hogy azóta is jelent meg neki lemeze. Igen, 2009-ben, 11-ben, 14-ben, 15-ben ezeket mind meg kell nézni, mert én se tudtam, hogy ennyire aktív, valahogy kimaradt. Az tény, hogy Ricsi Kotzennek talán azért nem kerestem utána, mert annak idején, amikor keresgéltem, akkor nagyon sok ilyen hülye elvont lemeze jött be. Hát ő mindenféle zenét játszik, jazz zenészekkel is szokott együttműködni, van talán egy ilyen bluesosabb vonal, és nem is biztos, hogy bluesosabb vonal, már nem is emlékszem. Van, egyébként olyan is, de várjál, most felolvasom, hogy a Wikipédia mit mond. Egy elég szörnyű instrumentális agymenés zene is szokott lenni, meg ilyen elborult jazz is szokott lenni. Nem tudom, de figyelj, a 2007-es albumnak a típus leírása, vagy nem tudom, stílus leírása, hard rock, jazz fusion, soul és blues. Igen. Na most, hogy ez hogy jön össze egybe, azt nem értem, de ez a zene, amit az elején játszottunk, ez kurva jó volt. Hát nyilván a rockos és a bluesos vonal az, amit mi kedvelünk. A jazznél az a baj, és talán van valami olyan, hogy fusion, lehet, hogy a fusion az valami elborult zenei stílus. Elképzelhető, de neki vannak ilyenek. Na mindegy, Ricsi Kotzen jó, ez a lényeg. Igen. Na, ezen kívül ma leveleket fogunk olvasni, az szinte biztos. Főleg. Meg volt egy-két téma, ami felmerült, csak elfelejtettem őket. Például akartam mesélni egy filmről is talán. Igen, akartál mesélni egy filmről, mégpedig a séfről, ami nem a séf, hanem egy másik. Igen, és azt hittem, hogy összekeverjük, mert egy olvasónk ajánlotta nekünk egy levélben, hogy nézzük meg. Igen, a séf című filmet. Még hosszú ideje. És nem néztük meg a séf című filmet, és én most azt hittem, hogy a séf című filmet nézem meg, bár gyanítottam, hogy lehet, hogy nem, és elfelejtettem, milyen című filmet néztem meg. A Mesterszakács, vagy valami ilyesmi volt, Mesterszakács van ilyen? Hát ez volt az eredeti címe, hogy Burnt, ezt mondtad nekem. Burnt, igen. Igen, na így már jobbak vagyunk. Tehát valószínűleg, hogy elégett az étel, vagy valami ilyesmi. Nem. Nem hiszem, nem erről volt szó? Nem. A fene tudja. Én szerintem nem ez a címe. Ki az, aki játszik benne, azt te tudod? Bradley Cooper-t említetted. Bradley Cooper, aki most egy ilyen nagyon népszerű színész, és ez egy rohadtul irritáló film, már amit láttam belőle, az effektíve kurva szar volt. De elaludtam. Úgy kell elképzelni, hogy van egy séf, aki hát ilyen sztáralülökkel megőrült egy időbe, és elkezdett drogozni, és azért tönkrement a karrierje, és kitalált, hogy visszatér. Nagyjából ennyit vettem a sztoriból, és van egy csávó, akinek pénzeli ezt a dolgot. Egyébként azt a csókát, azt... Hú, basszus. Próbálom összerekni ki az, aki játsza. Várjál, Daniel Brühl. Van ilyen? Van ilyen, az a német fejű csávon. Az egy nagyon jó színész, nem? Elég jó, igen. Megmondom, miért jó, és lehet, hogy tévedek. Ő játszotta a Niki Laudát. Így van. Igen. Az egy kurva jó színész. Tudod, kit játszott még? Besetelen Brigantikba azt a csávót, aki szerelmes lett a csajba. Ő volt a tiszt. Ez egy nagyon jó színész. Legalábbis én ugye erről már beszéltem, hogy nem tudom megítélni, hogy ki a jó színész, meg ki a nem. Meg szerintem egy csomó ökárállat nem tudja, csak okoskodik, meg játsza a snob hozzáértő faszkalapot, de én azért gondolom, hogy ez a Daniel Brühl jó színész, mert pontosan nem egy Robert De Niro, aki ugyanazt játsza mindegyik filmben, hanem ő pontosan tök eltérő embereket tud megjeleníteni eléggé hitelesen. Hát egyfelől, másfelől meg azért ő tud elég tenyérbe mászó lenni, pedig kétlem, hogy az ember igazából ilyen lenne. Igen, igen, igen. Tehát mondom, tök más dolgokat el tud játszani. Például, amikor Niki Lauda Daniel Brühl volt, ő, vagy lehet, hogy Daniel Brühl, nem tudom, hogy ő tehát német lett. Német, majdnem biztos, vagy német származású minimum. Akkor ő teljesen egérfejű volt, azt nem tudom, hogy csinálta. Emlékszem, hogy tök egérfejű volt, mint Niki Lauda. Lehet, hogy rájátszott erre, hogy behúzta az állát, és így kinyomta az orrát. Nem tudom. Lehet, nem. De nagyon, tehát tényleg egy ilyen rohadt irritáló pöcs volt ebben a filmben. Nagyon jól eljátszotta. Ebben a mostani filmben ebben egy homokos étteremtulajdonos játszik, aki szerelmes ebbe a csávóba, de egy ilyen visszafogott, normális csóka amúgy. Aztán hát abban, amikor náci hős volt, akkor meg igazából ott egy ilyen fiatal, lelkes katona volt, aki hős lett. Tehát tök jó megoldja ezeket a dolgokat. Azt már az én értelmi képességeimmel ezt talán így tudnám megfogalmazni. Meglehetősen rosszul, de nem baj, ez most így jött ki. Nem baj, hát te vagy a filmszakértő amúgy is, mondjuk de hogy vagyok. Nem szoktál színészekkel dolgozni. Én csak filmkedvelő vagyok. Más kérdés, hogy a filmszakértőket inkább hagyjuk. Erről hát azért filmeket valami. Csinálsz is, hát azon kívül, hogy... De ez más, őket. Na mindegy, egyébként ez a ja, ételművész a filmnek a címe. Burnt, ételművész. Hát az nem mesterszakértő. Nagyon szépen fényképezett film egyébként, meg mindent. Jó. Atom. Ami rohadt idegesítő benne, hogy az a világ, amit ez a film bemutat, én szerintem ez nem igazi, szerintem ez túl van spirázva, ezt nem tudom elképzelni, hogy ennyire hülyék, de még az is lehet. Itt, ebben a közegben az étel elveszíti a funkcionalitását. Ezt érted? Ne, várjál, az étel minden közegben már régeségen, sőt nem is, hogy elvesztette, nem is volt neki funkcionalitása. Hajó, faszban lehet volna, táplálék, az étel funkció, táplálék. Igen, de senki nem azért eszik, hogy táplálékot adjon a testének. Nyilván egyébként ilyen halnának, ez egy dolog, de hogy senki nem így áll hozzá mentálisan, hogy most eszek valamit, hogy tápláljam a testem. Egyszerűen áll hozzá, de viszont nem, azért nincs ebben igazad, mert hülye módon áll hozzá, fel se fogja, de azért teszik meg éhes, mert éhes. És ebben a filmben azt akarják, hogy azért jöjjenek ide, mert nem éhesek. Ez halál komoly? Ez halál komoly. Ez egy gondolatmenet? De elképzelhető, hogy még nem voltál olyan étteremben, mint a Costes. Egész biztos, hogy nem voltam is. Meg sokan nem voltak. Ezeknek az éttermeknek nem az a lényege, hogy te eszel és jól laksz, hanem az a lényege, hogy ízleled az ételt. Tehát ez egy ilyen kulináris élmény, ízleled az ételt. Tehát kibaszott kicsi adagok vannak, és abból van egy menü, ami 7 fogás, és megízlelsz valami szart, ami persze kurva drága lesz. És rohadt nagy műgonddal csinálják meg neked, nagyon jó alapanyagból, de nem az a lényeg, hogy bezaválsz belőle, kicsi az adag, megízleled, iszol hozzá a bort, az hozza ki az ízét, az erről szól. Ezt még én megértem egy szinten. De az alatt, hogy elveszíti az étel a funkcionalitását, az alatt azt értem, hogy ezek átestek a ló túloldalára, ez agyrém. Tehát igen, már te nem van. Eszel, már nem eszel, semennyire nem eszel, itt csak az íz számít. De annyira az íz számít, hogy a konyhában, ha azt a kurva halat nem 29 másodpercig sütöd, hanem 31-ig, akkor ordítoznak és kibasszák a picsába, hogy ez nem jó. Tehát agyrém bazd meg. Hogy ő megízleli, és a hal az nem 29, hanem 31 másodpercig sült, és ő megmondja, hogy akkor szar. Tehát agyrém, ezek elmebetegek. Ha ilyen van, tényleg, akkor ezek elmebetegek. Tehát ez az a baj, hogy ez az étel és az alapanyag teljes mértékű nem tisztelete. Úgy játsszák el, mint hogyha ők ezt nagyon magát az alapanyagot, az ételt, ezt az egész történetet, ők ezt nagyon nagy alázattal csinálják, de ez nem alázat, amikor nem 29 másodpercig fő, hanem 31 másodpercig is kibaszod, ez nem alázat. Mert ilyen nincsen, hogy ettől szar lesz valami. Tehát elmennek ezzel a picsába. És persze extrém példákat mondok, lehet, hogy nem 29 másodperc volt, hanem 2 perc helyett 2,5 percig főzték, fogalmam sincs. De ez agyrém. Hát az. Tehát is annyit, hogy előadnak ez a... Én nem láttam sose ezt a Gordon Ramsay dolgot, meg ezt a főzős valóságsó fasságot, mert nem érdekel, de ott el tudom képzelni, meg annyi villanásokat láttam, hogy arról szól, mindenki idegbeteg, bazd meg, ilyen nagy kapkodva összerakják a kaját, és ordítoznak egymással, na ezt a stílus nyomják ebben a filmben. És a csávó ilyen kurva maximalista, és ezért ordítozik mindenkivel, és tehát nem jön át ebből a filmből nekem semmi pozitív. Mondjuk másképp sem mondom, elaludtam rajta, de azt mondom, hogy ha ez a gasztronómia, akkor ezek hülyék. Hát igen, ezt lehet mondani, de ezt általában mindenre lehet mondani, amit ilyen extrém szintekre visznek. Gyakorlatilag... Nem biztos, mert extrém szintekre lehet vinni a precizitást, és egy órás, extrém precíz órát össze tud rakni. Bár mondjuk ott is oké, amikor csiliárdokért csinálunk olyan szerkezeteket, ami 8 millió év alatt késik egy másodpercet, kit érdekel. Nyilván. De ott legalább nem veszti el a funkcióját. Tehát az nem normális dolog, hogy apró fasságok miatt kidobálunk kaját, amikor Afrikában éheznek, érted? Tehát nyilván nem ezt a demagógiát akarom ebből az egészből kihozni, hanem az, hogy egyáltalán tehát ez a professzionalizmus, meg ez a precizitás, amit be akarnak mutatni, az nekem egyáltalán nem szimpatikus. Tehát én nem hiszem el. Tehát ha vannak olyan elmebetegek, akik bemennek egy étterembe, és megérzik, hogy egy kaja fél percet tovább főtt, hát bazd meg, akkor ott baj van. Jó, persze lehet, hogy ez pont egy olyan valami, amin ez egy jelentős különbség, de valahogy itt ez túlságosan aprólékbaszásnak tűnt nekem ez az egész hülyeség. Jó. Most ezt megtudtuk a... Mi az Isten a címe ennek a filmnek? Burnt, ételművész. Ételművész. De ha valaki látta, és hülye vagyok, és félelemből félreértelmeztem, akkor egy felvilágosító levéllel tudtunk róla adhatja nyugodtan, bátran, szívesen látjuk az ilyen dolgokat. Igen. A másik film... az szerintem valószínűleg sokkal szimpatikusabb lesz, mint ez. Na, és az mi? Hát tudod, amit ajánlom. Ja, hogy a Séf. Valaki, a Séf. Okay, igen. Az valószínűleg egy sokkal szimpatikusabb. Nem azt hittem, hogy akarsz mondani még egy filmet. Nem. Megnéztem a Bill és Ted 2-t. Na, végre. Nem tudom, akarsz arról beszélgetni? Mindenképpen, bár egy feladatot ki akartam neked adni, hogy nézd meg még valamit. De mi volt nem az? Nem tudom, hogy az mi volt. Ja, az Equilibrium. Ja, azt még nem láttam. Azt jegyezd meg, hogy azt neked meg kell nézni, arról is kell beszélnünk. Egyébként. Még egy dologról kell beszélnünk, mielőtt elkezdünk leveleket olvasni, mert ezt nem meséltük még el, hogy mentünk haza, és akkor mondtad, hogy hú, hallgassunk bele a Rock Rádióba. De ezt elmeséltük? Nem meséltük el, de viszont kaptunk erről egy levelet, úgyhogy szerintem olvassuk fel először a levelet. Igen. És akkor minden sokkal jobb lesz. Gábor írt egy levelet. Sziasztok! 2016. 5. hó 24-i napon éjszakai műszakban hallgatom az újdonsült Rock Rádiót, szándékosan kisbetűvel. 10 óra körüli időben valami Szerelem vagy Szeretet hullámhosszán nevű műsor ment. Ezt már eleve nem értettem, hogy a Rock Rádióban minek ilyen szar, amiben arról beszél két ribanc, hogy mit utálnak a férfiakban. Kezdtem ideges lenni, amikor leesett, hogy az egyik ribanc a Soma kurva anyja gése van a szar darab, aki... De szép volt. Én csak felolvasom. Ennek. Nagyon szép volt. Tényleg. Elhatárolódok tényleg. Én nem. Soma én mama gése van a nagy király, vagy nem tudom, mindegy. Szóval az egyik ribanc a Soma kurva anyja gése mama szardarab, aki osztja az észt a hülye férfiakról, és meséli, hogy ő a Rock mama, és hogy a Slipknotnál nincs keményebb. Eddig se jött be nekem ez a rádióban, na úgy, ahogy van, saját vélemény. Kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is. Hát, a helyzet az, hogy mi gyakorlatilag ugyanezen a napon, ugyanezt velünk is, de még egy vicces dolog van, amit el kell, hogy mondjak, hogy ezt nekem többen is mesélték. Tehát ez más valaki is, már nem tudom ki. De legalább egy ember tudok, aki ugyanígy meghallgatta, és ugyanígy kiakadt teljesen, hogy mi ez a szar. Úgyhogy ez minden nap megy. Én ezt hallottam máskor is. Emlékszem konkrétan, amikor a férfiak maszturbálásáról volt szó, és sajnos nem jutottunk el a mai adásban a puncig. Ez ment. Szóval basszus. Soma magésre, ezt igen, ezt tudja? Igen, Rock Rádióban, Soma magésre. De, azért van egy nem annyira rossz hírem, napközben ez azért nem annyira rossz. Tehát próbálkoztam vele reggel is, amikor jövök a terembe reggel 8 előtt, próbálkoztam vele napközben is, amikor városban mászkálok, és nem annyira rossz. Annak ellenére, hogy sok magyar zene van, van olyan biztos nektek is, hogy hallgatjátok a rádiót, mert autóban ültök és mentek valahova, és nem figyeltek annyira oda, de ösztönösen kapcsolod el a picsába, mert megy valami moslék, és azt nem kapcsoltam el. Létezik, hogy Kovács Áron? Van ilyen Kovács Áron nevű műsorvezető? Én nem ismerem, de bármi lehet. Én azt hiszem, Kovács Áron a műsorvezető úgy köszön be, ha jól értelmeztem, ma reggel erről beszéltek is, úgy köszön be, hogy jó reggelt, Los Angeles! Így köszön be. És ezt megkérdezték Levélben. Ez nem a Ford Fairlane-ben volt, ez a hogy hívjákban volt? A Harley Davidson és Marlboro Man-ben volt, nem? Nem láttad meg, amíg kimondom, hogy azért köszön be így, mert ez a Ford Fairlane-ben volt. De egyébként lehet, hogy... Lehet, nem volt, majd összevágjuk, vagy hagyjuk a francba, tök mindegy. Lehet, hogy benne volt ez a Ford Fairlane-ben is, amikor a KDLP, vagy a Tököm Rádióból a Johnny Crunch bejelentkezett. Szerintem ő ilyet nem mondott. Nem? Nem tudom, ő valami olyasmiről beszélt, hogy anyádnak csőd az élete, és csak tőlük tudják. Igen, igen. Tehát még az is lehet, hogy hülye a csávó, és nem is volt bent a Ford Fairlane-ben, nem tudom. Beszéltek ma a Ford Fairlane-ről egyébként. Na mindegy, hát állítólag ezért, de ez szar. Ez nem jön össze, basszus. Los Angeles itt. Igen. Ez nem fog sikerülni. Tehát ez mondom arra utal, hogy fú, az nagyon rock and roll, meg az a film az nagyon izé volt, meg Nagy Feró az kurva nagy király volt, akkor is azért lett ő a Ford Fairlane hangja, és nagyon rossz igazából a szinkron, de mégis nagyon jó, mert nagyon nem illik ennek ehhez a csávóhoz a hangja, sőt azt mondják, hogy ez a film egyedül Magyarországon volt sikeres. Ezt egyébként majd, hogy nem el tudnám képzelni. Én is. Bud Spencer is Magyarországon sikeres, mindig üzenget is nekünk, a Torrent is Magyarországon sikeres, és hát ha Magyarországon sikeres lett a Ford Fairlane, akkor azt el lehet mondani, hogy tényleg Nagy Feró hangja, meg a zseniálisan megírt szövegek miatt. Hát de nem csak azért, tehát azért Andrew Dice Clay egy kurva nagy parasztot játszott ugye Ford Fairlane szerepében, és azért mi magyarok erre kaphatók vagyunk. Igen, csak nem volt ilyen jó az eredeti szöveg közel sem. Lehet, különösen. Nem tudom. Nem tudnád lefordítani szerintem te se, hogy mit vakerálsz. Nem lehet ezeket lefordítani, nem. Tehát most a humort, ráadásul tényleg azt a paraszt humort, amit Andrew Dice Clay egyébként csinál, azt nem de lehet. De tény, hogy tehát ugye szerintem a Ford Fairlane az úgy nézett ki, vagy legalábbis én úgy emlékszem, hogy nekem számomra úgy nézett ki, hogy elkezdtem nézni, és rohadt idegen volt a hang, és hú, nagyon rossznak tűnt először, tehát látszott, hogy Nagy Feró nem színész, nem tud artikulálni, úgy nem tudja a hanghordozást utána, azért nem tudja az érzelmeket belevinni, nem tud színészkedni, ő csak elmondja a szöveget, majdnem olyan volt, mint egy VHS hangalámondás, és egyszer csak így bekugrott a helyére az egész, és kapolt, és már rendben volt. Nem tudom ez, hogy lehet. Igen. Valahogy megszokta az ember, és aztán egyszer csak kurva jó lett. Velem is hát az lehet, hogy így van ez a dolog egyébként, tényleg, és tényleg Magyarországon volt csak siker. Mert szerintem IMDb-n az ilyen 5 pontos valami. Hát az esélyes. És ez egy rohadt jó film. Hozzáteszem, messze nem csak Nagy Feró hangjáról van itt szó, hanem mindenkiről. Szombati Gyula. Nem tudom, kéne ismernem a nevét? Persze, hogy nem ismerem a nevét. Abszolút adott ki ez a Szombati Gyula, csak nem ugrik be az a helyzet. Jó, honnan kéne, hogy beugorjon különben? Hát gondolj arra, hogy milyen hangja volt a... Ki volt a főgonosz a filmben? Julian Grendel. Hát Julian Grendel hangjára gondolj. Ő volt Szombati Gyula. Ja, jó. Oké, így tudom. A Szombati Gyula egy zseniális színész volt, és csomó ilyen hülyeségben, kabarékban, szeszélyes évszakokban, meg ilyenekben szerepelt annak idején. Akkor valószínűleg láttam is, nem csak hallottam, de igazából nem emlékszem a nevére. Azt nem tudom, hogy éle még az az igazság. Elképzelhető, hogy már nem. De mindjárt kinyomozom. Na mindegy, közben mondjuk egy pár szót a Bill és Ted haláli túrájáról. Ó, szerencsére él, 71 éves. Na, az még nem is olyan öreg, még elélhet egy darabig. Figyelj, még nem is tudom, basszus. Macskafogóban is volt a hangja. Csomó filmben volt. Várjál, mi az, amit te ismerhetsz? Macskafogót nagyjából. Ezt például ismerem. A Fényes Szelek című filmet nem valószínű, hogy ismered. Nem, azt egyáltalán nem ismerem. Barátok közben is volt. Ürgommák című zseniális izében volt valami kapitány, emlékszem, Kisvárosban is. Hát mindegy, nehéz ez. Szombati Gyulát keresünk meg. Kisváros azért kurva jó volt, na. Ezt el kell ismerni. Jó volt? Persze, nagyon jó volt. Hát amikor ilyen nagyon-nagyon kisgyerek voltam, akkor a Kisváros nekem nagyon tetszett. De kemény volt az út is, mi? Mindenki kurva kemény volt benne. Nekem az valamiért tetszett. Valószínűleg most már nem bírnám elviselni 5 percen tovább azt a sorozatot úgy egyáltalán. Nem biztos. Nem biztos. Én reálisnak tartom. De mindegy, akkor tetszett. Na mindegy, szóval a Bill és Ted haláli túrája. Na milyen volt? Igazából jobbra számítottam. mert az elején nagyon lassan indult be. Ugye a legeleje az jó volt, ahogy elindult a film, aztán utána, hát most nem tudom, lelőjük, ne lőjük, mert 25 éves film, szerintem olyan nagyon nem lehet lelőni, amikor meghalnak, akkor ilyen nagyon ilyen furcsába átmegy az egész film, és ilyen nagyon lassú lesz, meg kicsit ilyen vontatott. Hát kicsit elvont lesz persze, de hát az nem gáz. Nem is az, hogy elvont, hanem hogy olyan nagyon lassan haladnak túl azon, hogy meghaltak, és akkor először erőlködnek valamikkel, meg megnéznek dolgokat, aztán utána elmennek a pokolba, meg a mennybe. Nem emlékszem ennyire. És miután visszajönnek, utána fasza lesz. Az eleje, a legeleje is jó volt, de az a közepén az úgy érzem, hogy nagyon sokáig tartott, mire igazából beindult a film. Én pedig úgy emlékszem, hogy ez jobb, mint az első. Hát lehet, hogy talán még jobbak benne a zenék. Lehet. Az mondjuk tényleg jó volt, amikor a végén megjöttek a jövőből, és akkor előadták a God Gave Rock and Roll to You-t a Kiss-től. Az nagyon ott. A Kiss-nek a zenéje. Az nagyon ott. És ugye a God Gave Rock and Roll to You akkor a filmhez kapcsolódóan baromi nagy sláger volt, ment az MTV-n, meg Orvaszágban mindenhol. God Gave Rock and Roll to You egy nagyon nagy sláger volt akkor nem Rihanna volt, bazd meg, hanem Kiss volt a God Gave Rock and Roll to You, valami egy rock himnusz mindenképpen. És ez ment kész. Tehát ez volt a mi nyarunk, hogy God Gave Rock and Roll to You, ezt el tudod képzelni, vajon? Nem nagyon, igazából nem nagyon. De minden esetre alapvetően ez egy olyan, tulajdonképpen ugyanolyan volt, mint az első. Buta volt, nagyon, de azért lehetett rajta röhögni, volt egy ilyen jó hangulata neki, meg lehet nézni tök simán, ugyanolyan, mint az első. Akinek az első tetszett, nézze meg, akinek nem. És ilyenkor az ember gondolkozik, hogy most várjuk el a harmadik részt, vagy nem, mert az lehet, hogy marha jó, de ugye a mai világban rohadtul el tudják ezeket rontani. Hát basznit akartam mondani, de most szépen beszélek ma, és elképzelhető, hogy valami rettenet lesz belőle. Hát ez hogy nagyon elképzelhető, de ezt egyébként... Láttam már olyan filmet, amit megcsináltak most nemrégen a folytatást, és szar volt. Például a Star Wars 7. Nem tudom, hogy erről beszéltem-e már. Múltkori adásban volt Star Wars 7? Szerintem most ne legyen, mert múltkoriban pont volt, múltkor beszéltünk róla. Jó, egy órát. De nehogy már legyen egy adás, hogy nem szarozom le a Star Wars 7-et. Mellesleg megjegyzem, december 15-én jön a Zsivány 1, ami igenis jó cím, Zsivány 1 az jó, és semmi más nem lesz jó abban a filmben, csak az, hogy ez a címe magyarul, hogy Zsivány 1. A trailerre nagyon nem tetszik, ezzel a kalimpálós zongora zenével, a picsát helyezzük megint a központ. Tehát egy ilyen sztorinak ilyen trailert kell csinálni, ahol a főszereplő feminista hősnő van előtérbe helyezve, vagy pedig lehetett volna valami epikusabb dolgot csinálni? Hát minden bizonnyal lehetett volna valami epikusabbat csinálni, de nekem nem ez a fő problémám a filmmel. Balfaszok. Hanem jöttek a filmmel kapcsolatban hírek. Igen, és az azt jelenti, hogy még szarabb lesz, mint amire számítottunk a trailer alapján, mert a Disney az túl komornak ítélte meg állítólag, és nagyon komoly pótforgatások lesznek. Bele kell tenni egy-két Jar Jart, meg Mickey Jaggeret, meg guruló robotot. Hát lehet, hogy ez lesz, nem tudom. Minden esetben megmondom, nekem... Frankon, ott engem rohadtul felbaszott ez a szuper karate feminista picsa, lekaratézza a homosztokosokat, ez a rész, ez nekem betette az egészet. Ennek ellen ezt valószínűleg meg fogom nézni, ha nem lesz homoszexuális szereplő benne. Mert ha lesz, akkor nem fogom megnézni, de valószínűleg ez most még rosszabb lesz, mert a Disney most nem tudom, mit akar. Azt mondják, hogy nem illeszkedik a stílus a negyedik részhez, és ezért kell átalakítani, mert túl komor. Figyelj, hát a legkomorabb film az egész kánonban az a Birodalom visszavágott, és az lett a legjobb. Mellesleg elárulom, Disney, ha hallgattok minket, köcsögök, akkor elárulom, hogy az epizód 7 egyáltalán nem illeszkedik a sorozatba, semennyire se, különösen az eredeti trilógiában nem. Tudom, hogy mindenki erre recskázik, hogy de mondom nektek, hogy nem. Kurvára nem, kibaszottul más stílusa van, rohadtul elbaszott stílusa van, és rohadtul szar a hangulata is. Én egyébként meg tudom neked mondani, hogy a Disney mit akar, a Disney pénzt akar. Persze. Disney, ez az egy dolog érdekli, és ezen kívül nagyjából mindent leszarnak. Hát az a lényeg, hogy pénzt akar, mert ha még szarabbat csinálunk, még több pénz lesz. Nem tudom, hogy működik a Disneynek a döntési mechanizmusa, de hát, hogy valahogy így ez a logikájuk. Hogyha elbaszunk valamit egy kicsit jobban, de nem tudom, egyébként lehet az, hogy a rendező tényleg szart csinált. Tehát, hogy az abszolút benne van a pakliban, nem tudjuk. Mert hát nem figyelj, fogjuk a csávónak két ismert filmje van, Gareth Edwardsnak hívják, az egyik az a Monster című film, ami egy nagyon kis költségvetésű, egy szál videokamerával elmentek, meg egy Letus Dof adapterrel elmentek, és tök amatőrbe, gyakorlatilag kalóz felvételekbe forgattak egy mozifilmet, amihez a csávó megcsinálta az effekteket otthon, és hát igazából egy nem egy hűde jó film. Értékelendő benne a kreativitás, de nem fogod magad halálra izgulni rajta, az biztos. Szerintem én azt láttam, és olyan közepesen halálra untam magamat. Hát ez a semmiből a sehova nem vezető történet, és azt gondolod, hogy az alapszituációból ki lehetett volna valami érdekeset hozni, csak mintha az egész stáb egy ilyen szent fogadalom és vérszerződés keretében megfogadta volna, hogy együtt megcsináljuk úgy, hogy a lehető legkevesebbet hozzuk ki az alapötletből. Igen, ez volt az egyik filmje. Aztán a másik az a Godzilla volt, hát ami... Ami egy szar. Az új Godzilláról beszélünk, ugye? Igen, én igazából nem emlékszem rá, ez a nem szeretném megnézni ezt a filmet, maximum megnézem kínomban, mert annyira nincsen más, és már úgy mennék moziba, mert azért szeretem a filmeket, és anyázok, hogy bazd meg, ez mekkora egy szar. Ne nézd meg hát úgyse, egyébként én nem néztem meg moziból, viszont letorrenteztem, és megnéztem úgy, és hát kettő dolgot sikerült közben csinálnom, én egyébként nem aludtam el. Az egyik az, hogy kimentem főzni. Ebből vittem magammal a laptopot, világos, de hogy kimentem főzni, és hogy közben tulajdonképpen a kajával foglalkoztam, basztam a filmre. Aztán ugye közben nem lett vége, mert baromi hosszú, de utána meg elkezdtem még bele is tekerni. De ennyire volt jó. Ez nem valami agyarén baromság maga a sztori is? De. Ez valami nagyon hülye sztoria van. Persze. Ugye? De teljesen butaság az egész. Tehát az egy rossz film. Várjál, ebbe volt a jó is, meg a Godzilla, meg rossz is? Mert az elején féltek tőle, aztán a végén megette a nagy geci másikat. Jó, hogy volt egy másik lény is. Hogy nem egy-kettő, volt... de mindegy, megette ja, őket, az a lényeg. Jó, hagyjuk. Tehát ugye ezt tudta Gerett Edward kihozni, most ugye ebből a filmből mit csinált, a Zsivány egyből azt nem tudjuk, de... Elképzelhető, hogy szart. Tehát ezek alapján én simán el tudom képzelni, hogy a Disney most kivételesen a jó fiú, de úgysem tudjuk meg soha. Biztos nem, az kurva élet, hogy nem. Hát még emlékszel, hogy még azt mondtuk, hogy ez a Lucas egy köcsög, jól elbaszta az előzmény trilógiát, megveszi a Disney, csinálják belőle a fasz a filmet, jó sok Star Wars mozi lesz, nem tudom mennyit várni, és akkor megmutatta a Disney, hogy mit tud ebből csinálni. Ez van. Jobb lett volna az is, hogyha az epizód 7-ben felhoznak pár új szereplőt, például Plutó kutyát és Mickey Egeret, nekem jobban tetszett volna akkor is. Nem tudom, én nem vagyok arról meggyőzve, hogy Lucas ennél jobbat csinált volna. De szinte biztos. Szinte biztos. Hát, nem tudom, azért nekem elég határozottan az a véleményem, hogy Lucas kapja be, mert Lucas azért megmutatta, hogy ő nagyon nagy tehetséggel tud szart csinálni a saját gyermekéből, és akkor utána jön ilyen szövegekkel, hogy jaj, triciknek adtam el a gyermekemet, és ez egyébként tudta, hogy ki a Disney. Beleőrültek egyébként, szerintem a technikai baromságokba vannak belehűlve az emberek. Mint ahogy mai emberek is bele vannak a technikai baromságban, vagy technológiában hűlve, elektromos autó, a drónok, erről szól most minden, ők ugyanúgy a CGI adta lehetőségbe hűltek bele, és átment az egész abba, hogy egy ilyen CGI videójáték átvezető animációt nézünk, és a lényeg maradt ki belőle. Valószínűleg ez a baj. De a vicc az egyébként, hogy egy CGI videójáték átvezető animációban is el lehetne mesélni a történetet, ami jó. És nekik még ez sem egy Hollywoodban. Ami szerintem kurva gáz. Hát erre azt tudom mondani, hogy ilyen... Melyik az a játék? Star Wars The Old Republic. Igen, az Old Republicnak a animációit azt fáradjatok a YouTube-hoz, és nézzétek meg. Old Republic movies, talán ez így működik. Na, valami ilyesmire biztos. Vagy trailer, vagy valami. Azok ott vannak. És érdekes, egy szaros játéknak a animációja. És elment a 7. rész a picsába. Ehhez képest, simán. Szóval abban van fantázia, van ötlet, vannak karakterek, minden. Ebben meg nyomorékoskodás van, ennyi. Na mindegy. Na, akkor csinálunk egy zenét. Eljött az ideje. Ricsi Kotzen persze, hiszen egész nap ő lesz. Tobacco Road, ami egy feldolgozás egyébként. Egy 60-as évekbeli bluesszámnak a feldolgozása. De szerintem ezt nem kell magyarázni, mert mindenki ismeri. Hát ez mindenki. Tehát szerintem még Doug Bill Gyulától kezdve mindenki énekelt ezt. Igen. Igen. Tehát, lehet, hogy pont ezt... Doug Bill Gyula nem, de mondj egy másikat. A hobó szerintem a hobó csinál. Hobó, simán lehet. Magyarországon, de 1000 helyen, 1000 felé, 1000 előadó, mindenki megcsinálta. Kicsit búzós, kicsit rockos, kicsit kurva fasza, ez egyébként 99-es Ritchie Kotzen, Tobacco Road. My mama died and my daddy got drunk. They left me here to die or grow in the middle of tobacco. decide. All I own, I will roll my bag. Good Lord knows. Értelmezése, sőt interpretációja szerintem kiváló volt, és folytassuk a levelekkel. Egyébként el kell, hogy mondjam ezt a jó hírt, hogy ma kaptam egy Bird Jacket ajándékba, ez most eszembe jutott. No, kitől? Jár ide egy srác, amerikai, és mondta nekem, hogy neki van egy Bird Jacket, de rá túl nagy, és odatta nekem ajándékba. Úgyhogy lett még egy Bird Jacket. Teljesen jó. Kurva jó, gyűjtöm a Bird Jacket amúgy is. Igen, mert hát ugye az ember motorozik. Hát te motorozol. Meg amúgy is árt az embernek van Bird Jacket-je, mert miért ne? Bird Jacket-ben nem fázol. Az elegancia, az fontos. Igen. Igen, ahogy így rád gondolok, az első szó, amivel kapcsolatban eszembe jut, ez mindig az elegancia. Ugye? Ugye? Abszolút. Egyébként megtetném azt is, hogy én nagyon adok az öltözködésre, és öltönyben nyomom meg inkbe. De rájöttem már... Meg lehetne akár még buzi szokállod is mellé. Igen. Akarom mondani, is pártai szokállod. Rájöttem, hogy vagyok annyi idős már, hogy eldönthessem ezt, hogy én... Hogy mondjam, amit ebben meg kell érteni, hogy ez hasznos lenne. Már hogy ezt most hogy érted? Üzletileg, meg minden szempontból hasznos, ha te megfelelően öltözködsz ennek, hogy különösen a magyar tök hülye társadalomban, ez nagyon sokat számít, egy csomó dolgot el tudsz érni, csak az öltözködésed. De hát azért nekem volt egy üzletember korszakom régen, tudom jó, hogy ez hogy működik. De én eldöntöttem azt, hogy ezt nem csinálom, mert ez nem én vagyok. Most akkor rendesen öltönyökben járkáltál meg ilyenek? Volt ilyen, persze volt. De én igazából az öreg papaként is majd a motorommal akarok baszkódni típus vagyok inkább. Azt hiszem, ez most már szinte biztos. Igen, úgyhogy marad a Bird Jacket. Marad a Bird Jacket. És a... És a finom elegancia. A finom elegancia buzi szakállmentesen. A buzi szakáll az amúgy se finom elegancia, hanem nagyon durva és férfias kinézet. Igen, igen, igen. Macsó. Az macsó. Macsó, igen. Tökös. Az ilyen minden. A homomacsóizmus. Ez egész jól hangzik. Gender macsóizmus. Szóval Csaba levele, aki Gyuláról ír nekünk. Én vagyok a srác, aki telefonon jelentkezett a Békés Csabai teljesítményt urára karcsinál. Végül a szemináriumra is sikerült eljutnom. Igaz, szinte késve érkeztem, és kb. Fél időben el kellett mennem. Hát az gyenge volt. Egy kicsit. Már hogy micsoda? Hát a késve jött és korábban ment, az egy kicsit gyengén sikerült, de... Hát jó, hát hogyha nem ér rá, akkor nem ér rá, tehát ez van. Én is keveseltem a nézőszámot, csak reménykedem, hogy nem volt bukta anyagilag, és jövőre is lesz. Nekem meg elég szabadidőm. Már most mondom, hogy lesz gyömöre. Na, már most mondom, igen, igen. Tehát Karcsival ugye tartjuk a kapcsolatot, ő nekem haver, és ő mondta, hogy akarja. Akarja, és lehet egyébként, hogy jövőre nagyon egyszerűen oldjuk meg, és lehívjuk Kati Bélát. Ha nem őrül meg addig, remélem, hogy nem fog. De lesz jövőre, tehát mi ezt a dolgot folytatjuk, mert az ideológiát terjesztjük. Jó, ez jól hangzik. Sőt, lesznek teljesítménytúrák is. Na, mindig a szabadba vágok, direkten lehet elmondani. Igen. Már Pesten 3 útvonal terven van. Na, de ez nem Pesten lesz majd, hanem Gyulán, vagy hol az Istenben. Nem, az Békéscsabán volt. Igen. Békéscsabán is lesz minden évben teljesítménytúra, de idén megcsinálunk még egy csomó teljesítménytúrát. Jó. És úgyse fog senki jönni, de nem baj, mert mi megyünk. Arra mondjuk nem számítottam, hogy a disztigánnyal egyből a közepébe csöppenek, de sikerült kihevernem a sokkot. Hát az akkor az még viszonylag az eleje volt. Mindenki nevében is köszönöm a szemináriumot és a melót, amit ebbe az egészbe fektetsz. Másnap reggel addig idétlenkedtem, hogy útközben kiderült, nem fogok odaérni 8-ra. Hívtam és Karcsit, hogy várjatok meg, ha van rá mód, de nem volt elérhető. Nem baj, mi sértünk oda 8-ra, ezt úgy megjegyzem. Odaérve senkit nem találtam, pedig még a gátba voltunk. Is belenéztem, hát ha futni kell utánatok. Az szép lett volna. Mivel harmadjára sem sikerült elérnem Karcsit, elgondolkodtam az élet nagy dolgain. Na persze nem, viszont kétségbe esett várakozásba kezdtem. 20 perc nagyon hosszú tud lenni, ha a várakozás kimenetele is kétséges. Az is megfordult a fejemben, hogy akkor egyedül megyek, de gyűlölök egyedül sétálni, és valószínűleg töketlen is vagyok. Hazamentem és a ház körül hasznosítottam magam. Többször is megfordult a fejemben, hogy biztosan félreértettem valamit, ezért délután csak felhívtam Karcsit. Kiderült, hogy kb. 10 percet kellett volna még várnom. Ez van. Igen, egyébként ezt tényleg nem értem, mert ugye nála volt a telefonja, és nem értem, hogy lehet, mert a Tesco-ba mentünk minőségi táplálékot vételezni, és hát igazából az volt a gond, hogy a sok részeg állat nehezen bírt fölkelni reggel, mert ugye este nagy sörözések voltak. Az apró hiba az elméletben, hogy alkoholmentes sörözéssel ittuk le magunkat, de valamennyit késtünk, azt tudom. Csak ezt a telefon, mert ugye pont az volt a lényeg, hogy van nálunk telefon, és nem para, mert akárki ott van, tudunk kommunikálni. Ja. De hát nem jött össze, mindegy, hát majd legközelebb. Azt mondjuk, még mindig nem értem, hogy mi lehetett a gond, az én telefonom teljes térerőt mutatott. És akkor itt küldött egy képet arról, hogy voltak hívásai a Karcsihoz. Mindegy, legalább volt egy valaki, aki majdnem jött, mert ugye elmeséltük a múltkori rádióban, hogy senki nem jött a teljesítmény túrára. Hát végül is volt egy valaki, aki jött, úgyhogy legközelebb majd összejön. Hát volt egy valaki, aki jött volna, csak nem sikerült. Na, Norbi levele. Az előző adásban említettétek, hogy Báni indított egy hírlevelet. A kérdésem az lenne, hogy fel lehet ráiratkozni valahol? Nyilván fel lehet ráiratkozni. Shopbuilder hírlevele. Shopbuilder? Persze. Tehát a Shopbuilder hírlevele. Ez nem saját hírlevelem, ez a Shopbuilderen belül az én hírlevelem, mert a Shopbuilder csinál hírleveleket, csak én ezt külön kértem, hogy az én hírlevelem az meg legyen egy kicsit különböztetve, mert a Shopbuilder mindenféle rétegnek szól, és olyan jellegű tartalmak vannak az átlagembernek szóló hírlevélbe, amivel én nem szeretném az én tartalmat összekeverni. Tehát az enyém az az ideológia, amit mi csinálunk, meg egy kicsit szakmaibb, jobban a komolyabb sportolóknak szól, fogalmazunk így. Tehát nincs az én hírlevelembe fején állva edzésről szól, meg női dolgokról, meg ilyenekről, ezért ez egy kicsit külön van, de sima Shopbuilder hírlevél, ennyi. Egyébként, amikor női dolgokról van szó, szerintem szexizmus. Igen, és a te hírleveledben azért nincs szó női dolgokról, mert nem kell ezt megkülönböztetni, ugyanis a nőknek ugyanúgy kell edzeni, meg diétázni. Én rendes ember vagyok, és én igenis, én ezt a szabad szellemiséget követem, és nem különböztetek meg senkit, mindenkit semleges neműnek tekintek, meg ilyesmi. Hát de, és mi van, hogyha én nőnek érzem magam, akkor elvárom. Akkor is, mivel semleges neműnek tekintelek, ezért ez neked nem sértő, mert nem határoztam meg, de hogy milyen nemű vagy. Mert te meghatározod, hogy nem vagyok nő. Na most erre a seggfiek, erre nem gondoltak egyébként szerintem még, de nem baj. Ezen elgondolkozom majd én is. Nem, hát annyi egyébként az ő logikájuk, hogy mindenki eldöntheti, hogy ő semleges nemű-e, vagy hogy a semleges WC-be akar-e menni. Tök mindegy. Mindenki eldöntheti, hogy seg hülye vagy nem. Ez igen. A logika. Ezt egyébként tényleg mindenki eldöntheti. Na, folytassuk. Ennek örömére jön is rögtön be a levele. Olvassunk egy női levelet, lássák, hogy mi nem vagyunk nőgyűlölők. Szexizmus, meg... szexizmus, hogy megmondtad, hogy lány. Hogy hát, volt pofád? Tényleg, lehet, hogy Bea igazából nem lány. Lehet, de... hogy ő semleges nemű, vagy férfi, igen. Vagy fekete. Majd legközelebb Bea írd meg nekünk, hogy te most milyen nemű vagy. Csak hogy biztosak vagyunk benne. Igen, hogy tudjuk, hogy hogyan beszélünk. Mindenkinek oda kell írni, a levelet ír, akkor vércsoport, képzelt nem, amilyenek szeretné magát tudni, és hogy milyen fajú, mert lehet, hogy transfajú, és igazából transz férfi, nő, gyíkember. És hogyha sárkány. Béka. Lehet a sárkány. Na mindegy, olvassuk. Szóval, csak azt szeretném mondani, hogy ez a nagy hullám a film elején, a holdpontról van szó egyébként, az újról. Igen. Igazi létező hullám. Felismertem, mivel régebben érdekeltek a nagy hullámok, és követtem a szörfös eseményeket. Hú, rémlik ez a levél, ezt ugye nekem mutattad, és valaki most Bea olyan, aki ezt vágja, és most föl tud minket világosítani, igen. Hogy hogy vannak a dolgok, mert azt mi is kinyomoztuk, hogy ez igazi hullám volt, csak azt nem értettük, hogy hogy lehetett az a tenger közepén, de persze nem ott volt valószínű. Nem, hát a filmben előadtak valamilyen marhaságot, hogy a tenger közepén van, de hát úgy tűnik, hogy ez tényleg csak ilyen áltudományos bullshit volt. Ez egy jó levél lesz. Szóval Tahiti szigeténél van Tihupo a neve. Érdekes anatómiája van a hullámnak. A sziget vulkanikus és a parthoz közel a tengerszint alatt meredeken zuhan alá az átony, mint egy hegyoldal, ahol a nyílt tengerről érkező hullám elég erőteljesen megtörik. Közben a hullám a partról visszajövő víztömeget szívja vissza magába, amely egy sekély, majdnem vízszintes tengerfenék felett áramlik vissza. Ezek együttesen okozzák az egyedien vaskos, hatalmas cső alakzatát. De nem mindig ilyen nagy, függ az időjárástól is, azaz a swellektől, amik a nyílt tengeren képződnek és nyomulnak a partokhoz. Komoly minőségi videókat lehet róla találni a neten. Direkt nem is mutatják a filmen a partszakaszt, nincs annyira kint a nyílt vízen a hullám, eleve hülyeség is, magas víztömeg felett nem képződik ilyen alakú és ekkora hullám. Ez volt nekem a bajom. Csak az átadjon megtörik, vagy nagy a vihar, cunami elméletét vesszük például. Akkor nem vagyunk olyan hülyék egyrészt, más viszont ez egy nagyon hasznos dolog volt, mert akkor így most tényleg el tudjuk képzelni, hogy mi van. Hát tanultunk valamit. Igen. Valami ragad igen, ránk, köszi, nem csak a kosz. Ez jól jött. Na, csak egy balfasz küldött nekünk egy levelet. Ő mindig ír valamit. Szokott néha, igen. Ami nem baj, persze. Egyáltalán nem baj, mert jókat szokott írni. Üdv, azért írok, mert a BBTV által sok állatságot kipróbáltam már, volt, ami használt, és volt, ami kevésbé. Itt ki is térnék, a Bunny féle brokkolis tonhal turmixra ékockával, még ennyi év elteltével is a fejemben van, amikor Bunny a kész turmixra a kezében mondja, hogy még nyáron is fincsi. Na, én ekkor egy-két nap alatt hülye fejjel, nagyjából 2 kiló brokkolit toltam be az arcba, és egy hétig feküdtem és zöldet fostam. Hát ez nem direkt volt egyébként. Nekem nem volt tőle bajom sose. De a sztori jó. Hát lehet, hogy ennyit nem kellett volna egyszer, megint, na mindig. Igen. Itt köszönnék vissza az appelyes rinyásokhoz, hogy a fingástól, puffadástól van rosszabb is, ha nem mértékkel esztek, de ebből is tanul az ember. Én a nyers brokkolival jártam meg. Hát valószínűleg ő is nyersen ette, csak... Jó, hát azt felrontott a picit, ja. De mert egyébként le kellett volna főzni, vagy az hogy... Igen, egy kicsit. Hogy ilyen van? Igen. Okay. Mert én nem vagyok annyira jártas a brokkolit. Már nem emlékszem, hogy a brokkolit tonhal turmixba raktam, akkor nyersen csináltam, vagy megfőztem előtte, és ha nyersen csináltam, akkor rossz volt-e, de azt tudom, hogy azt csináltam, hogy megettem a brokkolit nyersen. Úgyhogy minden nélkül nem le turmixolva. Ugye az más, mert azért a turmixgép az szétvág egy darabokra. Ott azért az a rost szerkezet kicsit megsemmisül. És azt megcsináltam, hogy megettem a brokkolit nyersen, az halál. Az a fingógörzsben fetrengés egész nap, és a halált várod. Meg mindenki más is rajtad kívül, ha nem haltak meg, még ilyen ökológiai katasztrófát okozó gázszennyeződésben. Szóval a tanulság az, hogy ha leturmixolod a rist és kihányod, akkor így áll egy másikat. Ez nem tudom, hogy jött, de ez volt a tanulság. Itt ajánl nekünk egy zenét, amit ma nem játszunk be. És akkor itt recept, figyelj, recept. Recept nem szokott lenni a BB rádióban, ez szerintem hiba. Étel zabszenvedőknek. 12 tojás, 3 adag bodybuilderes zabliszt, vagy egyéb zabdarába, 3 evőkanál méz, kis kókuszreszelék, kis mazsola, összekevered, és kókuszsíron kavarod, míg össze nem áll. Íze kurva jó, és 2 étkezés le van tudva. Még egy kis túrót is szoktam bele tenni, de ez csak ínyenceknek. Mennyi tojás? 12 tojás. Teljes tojás vajon? Hát nem részletezi, lehet, hogy nem, vagy nem tudom. Ennyi van, hogy 12 tojás. Mindegy, jó hangzik. Beletolja a sárgáját is, és akkor... Hát 12 éves nemes sárga, az kicsit sok. Mert ugye van hozzá szénhidrát is, de nem rossz. Végezetül kérnék Bunnytól egy Brian Johnsonos ilyet, Hurkabától pedig egy Michael Jacksonos ilyet. Hát neked könnyebb lesz. Nem igazán, ez nem sokkal cikibb lesz. Hú, yeah! Hú, yeah! Várjál, hogy csinálta? Hú, yeah! Na ez már jó volt. De várjál, ez most Michael Jackson akart lenni? Ez volt a Michael Jacksonos ilyet, ezt kéne megcsinálni, ez könnyű, de Brian Johnson. Hát oké, de most Brian Johnson azért, ja, Brian Johnson azért elég kemény. Igen, igen, az nagyon kemény. Yeah, yeah! Várjál, nem jó. Az abban, hogy nem tudom lekettíteni a hangomat, ez szörnyű lesz. Yeah, yeah! Nem, ez túl mély, magasabb és rekedtebb. Yeah! Még mindig nem elég magas, én úgy érzem. Nem elég magas. De ez mélyebb, nem magasabb. Nem, hogy feros volt nagyon. Igen. Ja, lehet, hogy nem tudok magas hangot csinálni. De lehet, hogy nem tudok magas hangot csinálni? Biztos tudsz. De hogyan? Yeah! Ez nem jó. De ez vékony is. Yeah! Nem tudok magas hangot csinálni, basszus. Tehát Brian Johnson jelbe belesültem kicsit az a helyzet. Hát Brian Johnson azért kurva kemény, szóval, hogy... Na próbáld meg Jackot, most már te is szívjál. Figyelj! Yeah! Kurva jó volt! Na? Fasza volt! Nagyon zsír volt! Ilyenekes leszek a mai bajnokságot te nyerted, meg attól tartok, úgyhogy ez nagyon zsír volt. Jó, hát de Brian Johnson-t húzni azért szívás. Az biztos. Őt nem lehet utánozni, szerintem például Axl Rose se tudja, de hát ezzel ne is törődjünk. Azért elég jó ahhoz, hogy... tudjon koncertezni. Na, van-e még levél? Ó, van még levél. Rengeteg levelünk van egyébként, szerintem soha nem fogy el, hogyha nem akarjuk. Az jó, mert akkor nem kell gondolkozni a témákon. Igen. Dávid írt egy levelet nekünk. A legutóbbi adásban leoltottad Hurkát, hogy az autóügyi ízlése a béka segge alatt van. Igen, már ezt nem fejlesztjük. Jutott róla, de hogy is az én ízlésem az tökéletes. Eszembe jutott róla, hogy elkezdett csinálni a kultmotor.hu-t, amit nagy örömmel vettem, lévén, hogy úgy látom, a gépjármű ízlésünk eléggé hasonló, nekem a 80-as évek formatervezésben a király. 70-es, 80-as, 90-es évek még, ha leszámítjuk a kecskeszar alakú kerekített fosautókat, de már azok is megszépültek az idő jóvoltából. Nem minden autót látok olyan ocsmánynak, mint amikor a 90-es években megjelentek. És hát, mondjuk például mondok egy példát. Mondjuk a Nissan 100 NX, nem, az kurva ocsmány most is. De mondjuk egy jó Nissan 100 NX-et a kis kurva ocsmány ovális első lámpájával, mert igazából az orra az okádék, azért nekem volt olyan autóm, és mindig azt mondom, hogy basszus, azért ám jó az, targa tető minden. De hát ocsmány ez van. De várjál, mi van még nagyon ocsmány autó, amit nagyon utáltam annak idején? Nem tudom. Nagyon jó kérdés, szerintem ezt te sokkal jobban tudod. A Hyundai Scoopéből, amikor kezdték ezt a olvasztott generációt, az nagyon ocsmány, az legújabb Scoopé az jó, a régi, az lehet, hogy már csak Coupé-nak hívják. A régi Scoopé az még ilyen szögletes, az is elmegy, de az a középen levő generációk azok szörnyűek. Aztán az ilyen Hyundai, azokban voltak ilyen nagyon kerek, nem tudom, mindegy, kurva sok ronda autó volt, de lehet, hogy csak többet láttam a rondának akkor, mint most, nem tudom, a 90-es években, de hát a 80-as évek az jobb, az tudtibb. Hát attól függ, hogy miben. Meg attól függ, hogy miben, mert ugye... voltak szép Ferrari-k, meg ilyesmi. Persze, hát most az, hogy Bertone, meg Marcello Gandini miket tervezett, meg mit látunk az utakon, az nem ugyanaz. Hát igen. Azért nyilván. Mert a Skoda favorit is egy 80-as évek, meg a Ferrari, mit tudom én, 355 az is 80-as évek, és az nem ugyanaz. 355 szerintem már pont nem. De inkább 48. A 348 az inkább 80-as évek. 308 meg a 28 az meg inkább 70-es évek vége, mert akkor jön meg. 308 a Magnum Ferrari, igaz? Igen, igen, az 70-es évek vége, hát azért mondom, hogy a 308-328 az olyan, mintha 1002-es ladában ülnél. Hát jó, de az új évadban 308-as Ferrari-a van az Archernek. Persze. Ez biztos. Hát Archer nem hülye. Archer tud élni? Ja. Lehet, hogy lerobban a Ferrari, de... Annak ellenére, hogy én el tudom képzelni, hogy azért az nem olyan marha jó, mint amilyenek képzeljük, mert amikor beleültem, nagy csalódás volt, de nem mentem bele még az a helyzet, remélem majd fogok egyszer életemben menni egy Ferrari-val. Lehet egyébként Ferrari-t bérelni. Ó, ebben biztos volt. Lehet ilyen tesztkört menni, csak olyan Ferrari-kat lehet bérelni, ami viszont nem érdekel. Ez a gáz. Már úgy újakat gondolom. Persze, hát ezeket a csónak alakú szarokat, ezeket már nem izgulok. Jó. 360-tól felfelé már nem. Na nem baj, van tovább. Sajnálom, hogy kevés rajta a tartalom, itt még a kultmotorról van szó. Gondolom, abszolút hobbi szinten csinálod a builder.hu mellett. Persze. Időd meg tudom, hogy kevés, de esetleg nem kaptál volna még visszajelzést róla, akkor ezt vedd annak. Nagyon tetszik a témája, azt hiszem hiánypótló. Nem tudok más hasonló témájú, tehát kifejezetten 80-as, 90-es évekre fókuszáló oldalt blogot. Remélem fog rajta megjelenni még cikk. Ezt köszönöm mindenképpen. Lényeges dolog, hogy a kútmotort azért kezdtem el, mert rájöttem, hogy vannak olyan járművek, amikről már ma sincsen információ, és ezek el fognak tűnni. Teljesen nem lesz róluk kép, nem lesz róluk információ, semmi, főleg a jövő az az, hogy nem sokára jönnek az elektromos fosok, és ez az egész el lesz felejtve, és én bizonyos dolgokat nem akarok, hogy el legyenek felejtve, és megpróbálok nekik valamit csinálni, ilyen emléket. Kvázi, és ebből jött az ötlet, hogy mi ne foglalkozzunk. Hát most keressél képeket egy 92-es Suzuki GSX-er 1100-ról, vagy bármiről, nem lesz könnyű, főleg nagy felbontásban ilyen képeket találni. Hát nagy felbontásban teljesen esélytelen, ugyanis akkor nem csináltak nagy felbontású képeket. De más konkrétan azt csináltak, mert nem volt digitális fényképezés. Oké, de aztán utána beszkennelték, és utána, hogy digitális formában, ami az interneten kerül, hát az 640-ben. Nem fotózgatja senki ma ezeket a motorokat. Hát ez kevés van belőle. Világos. Én szoktam ezeket fotózgatni, ha találok ilyet, de nem jellemző. Meg ugye egy csomót átépítettek fossá, nem gyári már, tehát ez messzire vezető téma. Egyébként erről eszembe is jut egy olyan érdekesség, ezt ma olvastam a Fosrigon, hogy Norvégiában 9 év múlva nem lehet forgalomba helyezni belső égésű motoron hajtott autót. Mert hogy? Elektromotor kell. Hát valószínűleg igen. Ez nem jelölték meg, hogy mi az alternatíva, hát de az a lényeg, hogy nincs más alternatíva, így ma, hogy körülnézel. Ez a kettő van. Nagyon nincsen kérdés szerintem. Hát igen. Gyakorlatilag nincsen, reális, lehetne itt okoskodni, de reális kérdés nincsen. Atom meghajtású autó is lehetne például. Igen, és akkor paksot tartod a csomagtartóban, tök jó lesz. Paksot azt tartsd a csomagtartóban az elektromos autóhoz is, mert azt még itt valahogy nem sikerült kiszámolni, hogy mekkora terhelés lesz majd az elektromos hálózaton, hogyha mostani autókat lecseréljük elektromosra, mert azt valamivel tölteni kell. Hát nyilván. Ott azért gond lesz, és szerintem ez nincsen kiszámolva. Szerintem ez egy technológiai lufi ez az egész, de lehet, hogy hülye vagyok és téverek, de az biztos, hogy ezeknek elment az eszük Norvégiában, nem csak azért, mert ők olajból élnek. Ugye mindig mondom, hogy szerintem nincs jobb momentán a belső égésű motornál, csak abból kéne normális járművet csinálni. Normálisat. Olyat, ami nem tud 200-zal menni, nincsen 5 másodperc alatt 100-on, de környezetbarát, keveset fogyaszt, könnyű. Nincsen telebaszva mindenféle biztonsági szarsággal, mert normálisan fogsz vele közlekedni. Tehát ebbe a vonalba kéne menni. Különösen, hogy van egy olyan megérzésem, hogy előbb-utóbb nem lesz az embereknek autója. Ez is benne van a pakliban. Bár szerintem valami autója, közösségi baszás lesz. Szerintem valami olyasmi lesz, hogy ezek az autók ilyen közösségi módon nem a saját tulajdonodban lesznek, hanem el tudod venni, mint a bubi biciklit, és mész vele, és lerakod. Tehát szerintem valami ilyen üzleti modellbe gondolkoznak, meg fuvarozásban. Ez abszolút lehetséges lesz majd egyszer, akkor, hogyha az autók magukat vezetik majd. Az a másik dolog, hogy mi lesz az önvezető autó. Nem, hát az a kettő együtt. Hogy ennek milyen gazdasági hatásai lesznek, az gyönyörű lesz, mert az autóipar tönkre megy. Hát baszott nagy munkanélkül. Az autóipari beszállítók tönkre mennek, minden kapcsolódó sofőrök, autószerelők, mindenki tönkre fog menni, nem lesz munkája, és már pedzegetik az alapjövedelmet, hát pontosan ezért, mert ezeknek majd kell adni pénzt, hogy ne halljanak éhen, de ez körülbelül olyan lesz az alapjövedelem, mint amikor így a parasztokat terelik a vájúhoz, hogy egyél. Ja, tehát jó, hogy nem alapközétkeztetés lesz. Jó, egyébként először valószínűleg az alapjövedelem így fog kinézni, többé-kevésbé, hogy ezen a szinten tud mozogni. De idővel az alapjövedelem lesz gyakorlatilag, hát nem akarom azt mondani, hogy az egyetlen megélhetési forrás, mert valószínűleg arra, hogy ember dolgozom, mindig lesz szükség, sőt biztos, de gyakorlatilag most így kapásból kidobjuk először a sofőröket, meg az autógyártókat, meg a futószalagon dolgozó embereket, aztán utána megyünk szépen tovább, ugye most már ott tartunk, már most ott tartunk, vagy egy időjárás jelentést, meg egyéb ilyen szarságokat már meg tud írni egy gép, tehát gyakorlatilag az újságírók is idővel mennek a kukába, ami egyébként már teljes mértékben egy kreatív dolog. Hát nem bírom ezt összeraknak, mi értelme van ennek? Hát az, hogy az ember ne dolgozzon. Oké, de miért, akkor mit csinál? Hát ez egy nagyon jó kérdés, és ezzel még nem foglalkoztunk. De érted, tehát ha az ember nem dolgozik, a kapitalizmusnak pont az a lényege. A kapitalizmusnak ez a lényege, és ezért lesz szükség alapjövedelemre. A kapitalizmus nem fog tudni megmaradni így. De minek lesz szükség alapjövedelemre? Ha a gépek ingyen gyártják a javakat, akkor miért kell megvenni pénzért? Azért, mert szükség lesz egy átmenetre. Tehát ez nem úgy fog menni, hogy most egyik évről a másikra, amikor baszott nagy munkanélküliség lesz, mert a Google megcsinálta az önvezető autót, eltörüljük a pénzt és a kapitalizmust, meg az egész rendszert, ami úgy, ahogy most fel van építve, ez így nem fog működni. Mi lesz? Hát először tehát a alapjövedelem. Ez egyértelmű történet, hogy ezt pénzügyi világ csinálja, ezt az egész szart. Ezt ugye nem kell. Már, hogy most mit? Hát ezt az egész reformot. Hát már most az új technológiák azért rúgnak ki embereket, már most 100 000 évvel Kínában, azért tesznek embereket utcára, azért használnak robotokat, mert a robot az heti 7 nap 24 órában dolgozik, és nem megy beteg szabadságra, meg nincsen gyereke, és nem fog elkésni, meg nem nyíg, meg nincs cigi szünet. Tehát megéri. Plusz nem kell járulékot fizetni utána. Ezért csinálják. Olcsóbb, igen. Sokkal olcsóbb. De most kapitalizmus van, tehát ezt érted? Igen, de akik kicserélik ezeket az embereket robotra, mert többet akarnak keresni, azok mit akarnak elérni ezzel? Több pénzt akarnak keresni. Tehát az egyébként most már gyakorlatilag világosan látszik, hogy de nem lesz a pénznek értelme, azt érted? Értem. De nem lesz a pénznek értelme, mert ha a pénz van. Nem a munka ellen értéke, oké, de megkeresnek vele pénzt egy darabig, és utána az egésznek az értelme megszűnik, és mit csinálnak a pénzzel? Szerintem nem figyeltél egész idáig. A helyzet az, hogy az embert nem azt foglalkoztatja, hogy mi lesz 5 perc múlva, mi lesz holnap után, mi lesz jövőre, mi lesz 10 év múlva, mert ez egyébként egy 10 éves dolog, sőt, több évtizedes dolog, mire nem lesz pénz effektíve. Szerintem még ebben az évszázadban ez meg fog történni. Nem ezzel foglalkoznak, hogy mi lesz akkor, hanem hogy mi van most. De ennyire nem lehetnek hülyék, de ezt meg kell érteni. Ennyire nem lehetnek hülyék. Ennyire hülyék. Hogy csak az számít, hogy mi lesz most, nem számít, hogy mi lesz 5 perc múlva. Mert szerintem... Ennyire hülye mindenki. Ez egy nagyon nagy probléma lesz. Abszolút. Nehezen is tudom levezetni, hogy ez, de lehet, hogy hülyén gondolkozom. Lehet, hogy, és nehezen is tudom levezetni, mit akarok mondani, de onnantól kezdve, hogy a pénz az nem munka ellenértéke, onnantól kezdve a pénznek nincs értelme. Ha az én tulajdonomban levő gépek megtermelnek mindent, akkor mi a fasznak adom én azt el embereknek, akik már nem dolgoznak, de az állam alapjövedelmet ad nekik, és mit csinálok én azzal a pénzzel, amikor megvannak a robotjaim, akik mindent megtermelnek nekem, mit veszek rajta? És kitől? Hát a többi kereskedőtől azt, amit nem te termelsz meg, hanem ők termelnek meg, tehát hogy ez valahogy így fog kinézni. De mondom, ez egy átmenet. Tehát most ott állunk... Mi lesz, ha nem lesz pénz? Mit csinálunk? Nagyon jó kérdés, nem tudom. Mondom, most ott állunk, hogy elkezdünk robotokkal helyettesíteni emberek, illetve robotokkal, szoftverekkel, programokkal, akármivel, érted? Számítógépekkel helyettesíteni embereket, egyre többet. És ez egy darabig működött. És a vicc az, hogy nem ott helyettesítünk embereket, ahol kellene, hanem ott, ahol nem kellene. Ez a vicc. Tehát arra gondolsz, hogy nem a vezetőket helyettesítjük? Nem. Arra gondolok, hogy a bányába kéne robotokat vinni, meg olyan helyeken, amik életveszélyesek, és ahol az embernek a fizikai képességei, a teljesítő képességét behatárolják, oda kéne robotokat tenni, de nem recepciósnak kéne a hotelbe robotokat tenni, már pedig oda is robotokat fognak tenni. Igaz, hogy a recepciós helyett a robot nem fog kimenni, de talán a szar recepciósoknak a képzését, meg a hozzáállását kéne megoldani valahogy, meg esetleg megfizetni őket, de hát persze olcsóbb a robot recepciós. Nem ez meg olcsóbb a... Tehát amikor robotokkal akarnak hitelt kiajánlani embereknek, érzed ennek az egésznek a röhelyes, meg paradox mi volt? Tehát ez vicc kategória. De ez nem úgy lesz, hogy bemész, leülsz a bankba egy robottal szembe, és beszélgetsz vele, hanem nyilván online fogsz intézni mindent. Soha nem fogsz embert látni, és nem veszed észre, hogy egy robottal beszélgetsz gyakorlatilag. De mindegy, ez a jövő abszolút. A lényeg az, hogy egyelőre az még működik, mert mostanáig az működött, hogy robotokat teszünk ide-oda, ahova tudunk, mert az olcsóbb, meg megbízhatóbb, meg stb., mint egy olyan ember. Olyan monoton munkába, amit az embernek nagyon nehéz elvégezni, meg nehéz fizikailag, oda kellenek robotok persze. Nem itt olyan futószalagra, ilyesmire, tök mindegy, egyelőre ott tartunk, hogy most még nincsen abból a nagyon nagy probléma, hogy a robotok dolgoznak helyettünk, de amikor már önmagát vezető autó lesz, akkor mindenki, aki fuvarozásban dolgozik, bármilyen formában, legyen az taxis, vagy teherautó, vagy akármi, az megy a kukába. Van egy jó hírem. Nem lesz állása. Az a jó hírem, hogy ez már itt be fog dőlni. Én nem hiszem, hogy ott még bedől az egész rendszer, de utána elkerülhetetlen lesz az alapjövedelem, ugyanis óriási munkanélküliség lesz. Befog technológiai problémák miatt be fog dőlni. A rohadt Windows nem tudják megcsinálni, hogy működjön baznak, nem, hogy az önvezető autókat. Azon röhögtem most, hát ha ezen lehet röhögni, megint volt egy vonatkatasztrófa, mert a rossz időjárás miatt a váltórendszer meghibásodott, ami elektronikusan működik, és egymásnak mentek a vonatok. Tehát itt tartunk, kurvára nem az önvezérlő autóknál tartunk, hanem itt. Te belemennél ülni egy önvezérlő autóba? Most nem. Én bele nem ülnék, bazd meg, és nem is fogok soha. Olyan lesz ez, mint a Demolition Man, megyünk majd a föld alá a csatornába. Ezek meg basszák meg magukat. Igen, jó a patkányburger, szerintem olyan rossz nem lehet. Tenyésztünk majd patkányokat. Mindegy, szóval azt kezdtem el igazából magyarázni, hogy eddig a pontig nem volt abból gond, hogy robotok dolgoztak helyettünk, viszont amikor rengeteg sofőr, meg akármi, akik, mit tudom én, akár ilyen raktárban ezeket a pakoló emberek, ezekre láttunk már ilyen robotos teszteket, hogy robotok csodálatosan el tudják végezni azt a munkát, hogy viszik a dobozokat, meg ilyesmi. Szóval amikor ezek a munkalehetőségek megszűnnek, akkor lesz rengeteg munkanélküli emberünk, akiknek nem tudnak elhelyezkedni. És nem kell sehol a munkájuk. Ugyanis minden cég robotokat fog használni. És azon a szinten nem kell ember. És itt olyan munkanélküliség lesz, hogy muszáj lesz alapjövedelmet csinálni először. Aztán egy idő után, amikor már mindenkinek a munkáját elvégzik a robotok, vagy hát nem mindenkinek, de aránytalanul sok embernek a munkáját elvégzik a robotok, nem csak annyira, hogy problémás legyen a munkanélküliség, hanem hogy effektíve azt lásd, hogy senki nem dolgozik, akkor fogunk eljutni oda, hogy nem lesz pénz a társadalomban, szerintem. És ki fogja finanszírozni a pénz nélkül társadalomban az emberek megélhetését, és miért? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de mondom, ott nem miért tennék? Tehát ma úgy ismerjük a bármelyik pénzügyi befektetői csoportot, hogy ők az emberek életért és jólétért dolgoznak, nem a saját vagyonukért, tehát nyilván nem. Sőt, aki már egy kicsit is üzletelt. De miért érdekesek egyébként ezen a ponton szerinted a pénzügyi befektetői csoportok, amikor a pénz nettó értéktelen? Azért, mert az övék a hatalom, ők vannak az egész mögött, ők irányítják ezt az egész szart most, hogy ide. Most igen. Ide megyünk ebbe az irányba, és nem tudom, hogy mi a francot akarnak ezzel. Hát őszintén szólva, szerintem nem ők irányítják ezt az irányt, ugyanis az igazság az, hogy szerintem mindenki pénzt akar keresni. És mindenki látja azt, hogy a robotot fejleszt, akkor azzal pénzt lehet keresni, mert azt meg fogják venni cégek. És gyakorlatilag szerintem ennyi a logika, ezért fejlesztik cégek, ezért fejlesztik emberek, ezért foglalkozik ezzel mindenki. Ezt nem kell felülről irányítani. Szerintem ezt mindenki magától tudja, hogy ő pénzt akar keresni, és ezzel lehet. Szerintem ilyen egyszerű a helyzet, tényleg. Ezt egyszerűnek nem mondanám. Na mindegy, menjünk tovább. Jó. Krisz írt nekünk egy levelet. Félve merem csak elküldeni az alábbi két linket, mert már én sem hiszek a szememnek. Annyira meglepődtem, azonnal el kellett küldenem. Valahol azért vicces. Első. Egy Google marketinges gyakornoki állás lehetőség. Itt ide mellé kell nekünk a leírást, figyelj. Bizonyos kreativitásod egy pályamunkán keresztül. Mutasd be magad a Google Maps segítségével. Mi a te sztorid? Fejezd ki a személyiséged azáltal, hogy megmutatod nekünk, hogy merre szoktál megfordulni, mik a kedvenc helyszíneid, hol szeretsz lógni a barátaiddal. Jelölj, értékelj, használj badge-eket, logókat, illeszd be szelfiket, mondd el, miért a megjelölt helyeket választottad, egy szóval engedd el a fantáziát és légy kreatív. De mi a faszom a kreativitás? Ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom. De ez egy álláshirdetés. Ezzel bizonyítsd az alkalmasságod. És majdnem mondtam, hogy sokkot kaptam. Majdnem mondtam, hogy fordítsd már le nekem, hogy mi ez, de nem hiszem, hogy le tudod fordítani. Tehát ez... Szerintem te is ugyanannyira érted, mint én. Tehát... Ez teljesen elment az eszük. Nem tudom, hogy milyen munkára keresnek ezek az emberek. Faszbukozó, szelfiző munkatárs? Marketinges gyakornoki állás lehetőség. Ez gyakorlatilag faszbukozó, szelfiző munkatárs. Ja, várjál, de ez a marketinges gyakornok állás lehetőség, ez a 0 forintért basszad a faszbukot. Te legyél a Facebook csicska, aki írogatja ki a szarjainkat a Facebookra. Lehet. 0 forintért, ez. Hát akit ez érdekel, annak gratulálok. Kell. Micsoda? Ehhez pályamunka kell, mutasd be magad a Google Maps. Hát lehet, mert még ezek is, ehhez is balfaszok el tudom képzelni. Még ez is balfaszok, hogy Facebookozzanak. Ez ám a komoly. Na és figyelj, a második, elérkezett a nap, van pornós reality verseny. Várjál, az előző, még hagyd térjek vissza. Na. Annyiban, hogy szerintem ezt azért is csinálják ennyire durván, hogy ennyire hülyévé teszik a társadalmat, mert majd, amikor jön az alapjövedelem, meg majd az alapkaja is mehetsz a vájúhoz, akkor azt akarják, hogy már addigra síkhülye legyél, és ne tudjál védekezni, és ne egyenesíts ki a kaszád. ez a lényeg. Na mindegy, térjünk a csodálatos pornós foshoz. Pornós reality. Most erre nagyon nem tudok mit mondani. Ez konkrétan egy olyan reality műsor, amiben basznak. Semmi gond, tévé. De hogy effektíve pornókat forgatnak, és egymást basszák, meg ilyesmi, és ez a műsor. Semmi gond, ezzel erre tudunk reagálni, ezt a televíziós csatornát, ezt nem kell nézni. Ez egész biztos. Bár szerintem egyet se kell nézni, amin van reality verseny. Vagy verseny, reality műsor. Abszolút, bármilyen. Abszolút. Tehát ez egyszerűen undorító. Na, szerintem zenéljünk egyet. Csak nem Ricsi Kotzenre gondoltál. De, szerintem legyen Ricsi Kotzen. Ricsi Kotzentől a Fooled Again című szám, ez is a 2007-es albumán van, és ez aránytalanul hosszú, úgyhogy ezt majd le kell kevernünk, de nem probléma. Megint kaja az a címe, értem. Nem, jó, nem, menjen. Fooled, érted? Nem. LD. Hát ez LLD. Sokkal jobban hangzott. Ahogy megint kaja? A Fooled Again az jó, sokkal jobban hangzott. Főleg, hogy rohadt éhes vagyok. Na menjen. Not a dream, not a thought, not a one desire. csodálatos szakmai hírünk is van. Darren Charles visszatért. És buzi lett. Igen. Egyre jobb a világ. Jó, tehát várja, el kell mondani, hogy azért nem buzik kategóriába jött vissza. Akkor miben? Hát az mi volt? Az a... Nem klasszik tudom igazából, hogy hogy hívják. Ez vagy a klasszik buziknak hívják, vagy klasszik bodybuildingnek, nem tudom. De a lényeg az, hogy az olyan, hogy csinálnak benne testépítő pózókat, de talán nem minden hetet, hanem csak ötöt, vagy valami ilyesmi. És hát nem az a hagyományos testépítő gatya van rajtuk, hanem egy ilyen fene tudja, ilyen alsó gatya jellegű, tökem tudja, hogy hívják ezt. Azon kívül sokkal vékonyabbak, mint a testépítők, és nem olyan szárazak. És gyakorlatilag itt is arányosságot mondtunk, most Darren Charles visszatért idén, elindult már talán ebbe. Két vagy három versenyen. Profi testépítőként képes volt ebbe elindulni, ennyire nem bírja ki rohadt diéta megőzének. Hát 50 valahány éves most már ő is. Ment volna egy crossfitezni, vagy akármi, érted? De ne versenyezzen, nem kérdezte. Versenyezzen másban, vagy legyen autóversenyző, vagy fusson maraton, tök mindegy, de hát... De rohadt kínos ez, mert tényleg most már gyakorlatilag arról van szó, hogy olyan testépítők, akik valakik voltak, mert Darren Charles azért volt valaki. Tehát lehet, hogy ő nem volt Mr. Olympia esélyes soha az életben, vagy egy Arnold klasszikus rúgott labdából, de szerintem ő megnyert vagy 10 verseny. 10 profi győzelem azért erősen nem szar. És mindenki ismerte a nevét, tehát hogy neki volt egy fizikuma, neki volt egy egyénisége, ő volt valaki, visszavonult, nyilván megöregedett, és most visszajött, és elindul a fos kategóriában, a fos versenyzők között. És igazából nem tudom azt mondani, hogy olyan nagyon rosszul néz ki, nem néz ki olyan nagyon rosszul, de rohadt gáz ez az egész kategória, hogy így van egyáltalán. Hát ez az ilyen, nem tudom elmondani, ez a fos testépítés. Hogy ne legyünk izmosak, de azért olyan nagyon szálkás. Lehet, hogy ez azért van, hogy tudjunk minna röhögni. Én nem röhögök. Igen, elég sírom, de igazából le kell szarni ezt az egészet, ez a legjobb koncepció, ennyit tudunk tenni. Hát igen, első körben. Ja, és egyébként Darren Charles az interneten, gondolom, hogy a Facebookon, megkapta, hogy jaj, ő az év visszatérője, meg ilyenek, és akkor most azt mondta, hogy jaj, Kevin LeBron el akarja neki ezt rontani. Jó, ezzel a viccelődött nyilván, de... Kevin LeBron is szerintem hülye, de a Kevin legalább nem buzi, mert nem buzi kategóriában. Most, hogy azért írtam már könyvet, meg most is írok cikkeket, visszamehetek általános iskola első osztály fogalmazás versenyre? Hát igen, ez már majdnem az. Jó, egyébként nyilván nem, mert tök más a standard, arányosságot pontoznak meg ilyen hülyeségek. Azt meg nem biztos, hogy a testépítő tudja hozni, tehát hiába volt Jake-et lett Mr. Olympia. Nem biztos, hogy sikeres lenne. De nem egyébként számít. Ő sikeres ebben? Miben? Ebben a kategóriában? Darren Charles most nyert egy versenyt. Ja, hogy azt mondtad, hogy megnyerte. Nyert egy versenyt. Az a legjobb, ha még meg se nyeri. Hát de nyert valamit. Anyám borogas. Elmehetek óvodába 60 méteres futásra? Szerintem megnyerném. Nem biztos. Jó, hát lehet, hogy az ellenfelek 60 centivel alacsonyabbak nálam. Hát vagy többel. Vagy 60 centivel rövidebb a lábuk, és megnyerném, de hát nem baj. Hát igen. Szóval vicces dolgok ezek. Jó, de Darren Charles meg ráadásul nyugdíjas, meg minden, de gáz. Nem kéne ezt erőltetni. Ha valamit akar, akkor úgy kell csinálni, mint Kevin. Akkor azt mondom, hogy elindulok testépítésre, felkészülök, aztán odabaszok, vagy nem. Majd az kiderül, hogy mennyire vagyok öreg. De Kevin legalább oda megy a férfiak közé, nem megy buziskodni. Igen. Szánalom kategóriába. Ez a különbség. Lehet, Kevin LeBron elindul a Superbodin, akkor azt mondanánk, hogy anyádat Kevin LeBron, de ő nem, elindul a legjobbak között, aztán bevállalja, hogy beég. Azért az mégis valami. Igen. Akármennyire is hülyeség szerintünk, de valami. Hát ott beégni azért valami. Ja. Most, hogyha még a Superbodin kikapna, na az rohadt kínos lenne neki. Van-e még levelünk? Ó, rengeteg levelünk van mindig. Na jó, olvasunk egy ilyet, hogy... Rengeteg levelet olvasunk. Dani levele. Múltkorában szó esett a rádió bizonyos tracklistájával, ami már szép számban tartalmaz zenéket. Esetleg lenne rá lehetőség, hogy valamilyen módon közé tegyétek? Nem tudom. Régóta hallgatom az egyetlen értelmes rádió, és az a baj, hogy túl sok jó számot játszanak. Már hogy ezek mi vagyunk, érted? Ja. Szóval nem. A rock rádió. Rádió rock. Nem. From a magésa. És akkor nem tesszük közzé, gondolom. Nem tudom, mit csináljunk ezzel. Az a baj, hogy nem nagyon tudjuk közzé tenni, mert hova a fenébe tegyük közzé, meg ilyesmi. Szóval hát most azt lehet csinálni, hogy fogunk egy fájlt, fölrakjuk Dropboxra, vagy akármire, egy Word fájlt, vagy akármit, vagy egy textet, és berakunk egy linket az egyik rádió alá. Hát jó, nagyjából ezt lehet. Vagy kiadunk CD válogatásokat. Jó, mondjuk lehet próbálkozni ilyesmivel. Na mindegy, van tovább. Lenne még két kérdésem felétek. Az egyik, a SciTech mint cég érdekelne, hogy ez tényleg magyar kézben van, vagy rosszul tudom? Ez egy kérdés. Nem vagyunk felhatalmazva, hogy ezt az információt elmondjuk, egyébként nem. De a SciTech mint cég, ezt egy magyar-kanadai állampolgár alapította, aztán eladta konkrétan Amerikában, Orlandóban, Miami-ban, a Florida, Orlando, Florida. És eladta a céget pár évvel ezelőtt a Enterprise Investors nevű pénzügyi befektető cégnek és a Morgan Stanley nevű pénzügyi befektető cégnek, és ezek mind nemzetközi cégek, a Morgan Stanley az amerikai eredetű, az Enterprise Investors az szerintem lengyel eredetű, de nemzetközi cég, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy Kispolszki, meg ilyesmi. Persze már akkor terjesztették a faszfejek, hogy eladták kínaiaknak, meg gagyi, meg ilyenek, és most jelenleg, ezt én is a sajtóból tudtam meg, mert velünk ezeket a dolgokat nem közlik, eladták egy dél-afrikai ilyen nagy élelmiszeripari, gyógyszeripari cégnek, ennyit tudok. Tök jó. Ez volt az egyik, a második kérdés pedig, a cég és Molnár Peti kapcsolata lenne. Ha jól tudom, az utóbbi években szponzor kérdésben nem állt valami jól, a SciTechből viszont egyre nagyobb cég lett. Nem lett volna, vagy lenne észszerű támogatni egy ilyen tehetséget, mint a Peti? Nem érdekli őket. Ebben nem is szeretnék semmit mondani. Nem látom át a SciTechnek a támogatási politikáját. Nem kérdeznek meg minket. Nem foglalkoznak vele. Túl sokba kerülne a Molnár Peti, valószínűleg erről van szó. Mert biztos vagyok benne, hogy szívesen támogatnak 100 000 forint tárkiéggel, csak a Peti ebben nem fog benne menni. Ja, hát a Petinek nem kell bármi áron valami. Igen. És akkor erről van szó. Ez egy probléma a versenyzőknél. Nagyon sok cég van most Magyarországon, aki próbálkozik, és olyan ajánlatokat tesznek versenyzőknek, erről lesz szó most a BBTV-ben, ami nevetséges. Tehát az, hogy beajánlanak egy versenyzőnek 30 000 forintot kiskeráron, mi a francot csináljon vele? Ezt nem értem. Egyszerűen nem értem. Hát annyi táplálék, gondolom táplálékkiegészítőről beszélünk, persze. Tehát hogy még csak nem is készpénzről. Annyi táplálékkiegészítő, az gyakorlatilag az egy havi fehérjéje neki. Beajánlanak egy komoly versenyzőnek, aki nemzetközi versenyeken indul, a Dudás Ádám is ilyen, 30 000 forintnyi tápkieget, és azt nem értik meg, hogy akkor ő most mit képzelnek, hogy ő elmegy a boltba? Vagy akkor az egyik cégtől elfogadom a fehérjét, a másiktól a glutamint, a harmadiktól a vitamint, és így összekukázom? Vagy mit várnak? Nyilván nem, nyilván ők kizárólagosságot akarnak maguknak. De hogy gondolják, hogy egy versenyzőt, aki egy valak pénzt rákölt a felkészülésére, meg tudnak venni 30 000 forinttal? Ezt én nem értem kurvára, és én mondtam az Ádámnak, hogy nehogy elfogadjon ilyet, senkivel. Hát egy 30 000 forintos szerződés az vicc. Ez a szar se ér, és bármikor bent lehet a pakliban, hogy jön egy jobb ajánlat. És akkor nem tudod elfogadni, mert leszerződtél egy szar céggel 30 ezerért. És utána persze, majd az se lesz jó, vagy leszerződtél egy másikkal, ugyanúgy fogják a fényképeidet használni, és leszarják, hogy te már másik cégnél vagy, vagy leszarják, hogy lejárt a szerződésed, aztán mit csinálsz? Úgyse fogod őket beperelni, nagyon jól tudják, de kinek van erre kapacitása. Tehát nem érdemes ezekkel szóba állni. Én nem értem, hogy ezek a cégek is, ezek milyen szinten vannak, és tudod, mit várnak el támogatásért? Faszbukozzá. Nem tudják a hülye cégek menedzselni az embereiket, és megcsinálni ők maguk, hogy ezeket az embereket felemeljék, sztárt csináljanak, legyen róluk információ mindig, nem tudják kihasználni a marketing erőt abban, hogy van nekik egy szponzorátjuk, hanem elvárják, hogy a szponzorát az még legyen külön újságíróba, az meg fényképész. És bohóc, de igazából ezt nem várják el, fosson a Facebookra valami szart minden nap, és akkor ez jó, ezzel megvan oldva a marketing. Itt tartunk már ez a szint. Hozzáteszem, régebben versenyzőkkel írattak cikkeket, ilyen magazinok, meg ilyesmi, sose. Tehát ez működött. Sose. Mindig mások írták a versenyzőket. Nem volt az jellemző. Volt egy-kettő, de ez teljesen rendben van. Ez teljesen rendben van. Hát meg egyébként azzal nincsen gond, hogy megiratja, aztán utána meg átiratja a saját emberével, aki ért is hozzá. Hát ennyi. Tehát, de én ezt el tudom képzelni, hogy egy média munka. Ha nekünk lenne szponzorált versenyzőnk, akkor én azt csinálnám, hogy rendszeresen lefotoznám őket, beszélgetnék velük dolgokról, és az alapján írnék cikket. Egy interjú, amit olvasol az újságban, az is egy szerkesztett dolog. Nem fognak minden makogást leírni. Az átvan fogalom, az a szépen. Tehát ez így működik, ezt így kéne mindenkinek csinálni. De leszarják, nem, egyszerűbb ez, faszbukozzá. Legyen sok lájkolód, és akkor az úgy jó, ennyi, ez a marketing. És ettől várják a csodát. És ez egy nagy cégnél, aki már nagy, ott működik ez a fos. De egy kis cég meg ettől vár nem tudom mit, és na mindegy, hát ez van. Hát ettől nem lesz semmi. Na, Balázs is írt nekünk egy levelet, elsősorban Bánihoz intézem a kérdésem, kérésemet. Én 2012. július környéken kezdtem az edzésekkel foglalkozni, és egy évre ráfedeztem fel a bodybuilder.hu-t, és úgy összességében titeket legnagyobb örömömre. A rádiót egy kicsit később sajnos, mert már akkor is hasonló gondolkodású ember voltam, mint ti, de ezt még lehetett fokozni, és nagyon sok mindent tanultam tőletek, és itt nem is az edzés a fő, hanem mint élettapasztalat által. Mivel így nem az elejétől követem a BBTV BB rádiót, igyekeztem bepótolni a régi adásokat. Meg kell mondjam, a BBTV minőségében már akkor is nagyon jó volt, és ez az egész csak jobb lett. Mikor elkezdtem a sportot, a magyar testépítők közül Vörös Zolit fedeztem fel magamnak először, és kezdtem el követni. Megtaláltam a támadást és a régi Red Rock Realityket. Nagyon érdekes, mert, és itt most a Red Rockra, Vörös Zolira és a régi Szájtek tagokra vonatkozik a mondat, a régi Red Rock és Vörös Zoli sokkal szimpatikusabb volt, mint most. Nem á. Spártai szakáll biztos bejön neki. Akkor még ugye szerepeltek benne olyanok is, akik el vannak tűnve, Bognár Gergő, Tóth Dani. Ennek okát én is úgy látom, ahogy Benni, hogy ami mainstream lesz, az szar lesz. Sajnos ez történt itt, és egyszerűen fel sem fogom ezt az egészet, mikor Vörös Zolit látom a szerepköcsögökkel, meg Tóth Danit, hogy ez sajnos nagyon fájó, és nem értem. Nekünk is fáj, hidd el. Benni, benned ilyenkor milyen érzések kavarognak, mikor hallod, látod ezeket a dolgokat? Az egyik mostani cikketben láttam is, hogy a BBTV 100 mellé odaírtad, hogy egy korszak lezárása. Hú, ez egy jó könnyű kérdés volt. Közben nézem a BBTV-t, csak hogy egyszerre tudjak figyelni mindenre. Én igen. Vagyok benne, vagy meg. Azt a kurva magadat nézed? De nem kezdődik. És ezek nagyon szar érzések, ami az emberben kavarog. Ilyenkor, amikor ezek a dolgok történnek, akkor azt gondolod, hogy te próbáltál valamit tenni, te próbáltál tenni valamit a nézőkért, a közönségért, próbáltál tenni valamit a sportolókért, és ők effektíve így leszarják, hogy te mit tettél értük, leszarják azt, amivel te hittél. Kicsit megnyugtató a dolog ebben az, hogy akkor ez az egész ennyit is ér, és nem kell vele foglalkozni. Nekem nagyon sokan mondják azt, hogy jaj, de hát akkor ki lesz a BBTV-ben, mert ugye nálam ez egy alapszabály, hogy kik nem szerepelnek többé, mit kell ahhoz csinálni, nem kell hozzá nagy dolgokat csinálni, de lehet olyan dolgokat csinálni, hogy ezekkel az emberekkel ne akarok foglalkozni, akik olyan dolgokat csinálnak, és mindenki mondja, hogy ki lesz a BBTV-ben, hát lassan nem lesz szereplő, de lesz, mert egy, mindig vannak szereplők, kettő, nekem mindig lesz tehetségem megtalálni ezeket az embereket, és ha nagyon nagy baj lesz, akkor majd csinálunk rajzfilm cégéi BBTV-t fiktív szereplőkkel, de mindig lesz. Hát ez már eleve fiktív szereplőkkel van, nem oda van írva az elejére, hogy hát így van, személyek. így van, tehát mindentől kezdve, amikor valakiről kiderül, hogy egy fasz, és szerepelt egy régi adásban, akkor onnantól kezdve láthatod, hogy az ember valószínűleg mindig olyan volt, de a kitalált személy része jött át az adásban, mert ugye az adásban mi próbáljuk az emberekből kihozni a lehető legjobbat, és lehet, hogy jobbat hozunk ki, mint amilyenek ők maguk. És ez nem baj, hiszen példaképeket akarunk adni, anélkül persze, hogy hazudnánk, tehát ezért van egy ilyen felelősség kizárása a dolog a BBTV elején, mert én nem tudom azt garantálni, olyan embert nem teszek be, aki gáz, de nem tudom azt garantálni, hogy egy, nem gáz úgy, hogy én azt nem tudom, kettő, nem lesz gáz valaha, majd a jövőben. Szóval ez egy rohadt szar dolog, de egyszerűen nem kell ezzel foglalkozni, az egész annyit nem ér, hogy nekünk ez rosszul essen, meg idegesítsük magunkat ezen a dolgon. Ezt kell megérteni, hogy nem ér az egész ennyit. Nem ér az egész annyit, hogy elbaszódjon a kedvünk emiatt. Ez nagyon fontos. Hát nyugodtan szopja a Birka Krisztián faszát bármelyik gyökér, de ettől nektek ne legyen rossz kedvetek. Ennyi. Azt akkor le kell írni ezt a történetet, ennyi volt, majd lesz más, aki tényleg példakép. Ilyen egyszerű ez. Hát igen, csak egy példaképet elveszíteni azért fájdalmas dolog. Nem, mert nem voltak azok valójában. Csak az illúzió volt. Az illúziók sportja. Csak az illúziót elveszíteni is fájdalmas dolog. Így van, de az csak egy illúzió. Hát jó. Mégis csak egy illúzió. Úgyhogy ennyi, nem kell ezzel a dolggal foglalkozni. Egyébként ezek az emberek az a legrosszabb, hogy nem is értik, hogy mit csinálnak. Nem értik, egyáltalán. Igen. És fel se fogják. Mert nem tudom, hogy ettől jobb vagy rosszabb igazából. Én se tudom, de nem is érdekel. Ennyi. Nem érdekel, vannak nagyon jó dolgok. Még egy utolsó kérésem lenne, mesélj egy kicsit a régi teamsite-ekről, főleg pozitív és vagy vidám történeteket, ha lehet. Köszönöm szépen, ha ezt elolvassátok, ha írok nektek, ezt mindig leírom. de nem lehet elégszer, nagyon-nagyon jók az adások, minden héten nagyon várom a BBTV-t, meg minden hónap végén már izgatottam. Mi? De gondolom, hogy a rádiót várja minden héten. Múlt héten ő is pofára esett. A teamsite-ek az egy gazdasági teamsite-ek, nem pedig egy sport teamsite-ek már. Régen az nem feltétlenül így volt. Ma számunkra rejtélyes, de a cég által bizonyosan nyilván körül írható szempontok szerint válogatnak be embereket. Ennek pár éve már így vége van, ezért én ezzel így nem is foglalkozom. Én ezt meghagyom nekik, hogy ezt a dolgot egyengessék, hogy teamsite-ek. Mi nem foglalkozunk vele, hogy ki teamsite-ek, meg ki nem. Mert bizonyos dolgokat én nem szeretek, vagy bizonyos embereket nem szeretek bizonyos másik emberek mellé tenni, ha nem illenek oda, és itt vannak ilyen dolgok. De nem tudom, mi a francot meséljek a régi teamsite-ekről egyáltalán. Hát én mesélek az újról valamit. Volt egy verseny, konkrétan a Toronto Pro, szerintem múlt hétvégén, tehát hogy tegnap gyakorlatilag, és hát az történt, hogy Nathan DeAsha, egy új csávó nyerte meg a versenyt, ami most minket nem annyira érdekel, bár egyébként nem rossz a csávó, még belőle lehet valami. Nem hallottam. Viszont a második, harmadik és a negyedik helyen a teamsite-ek tagok végeztek, és nem voltam annyira elégedett a teamsite-ekkel, Max Charles lett a második. A harmadik lett Fuad Abiand, és a negyedik lett Ben Pakulski. Most különösen a Ben Pakulskit én egyáltalán nem értem, hogy miért akarja különösebben szponzorálni bárki, ugyanis a Ben Pakulski az nem néz ki jól. Viszont cserében nem is annyira szimpatikus. Fuadról is azért lehet hallani itt, hogy azért a Fuad az viszonylag seggfej, de hogy ez vagy igaz, vagy nem, azt annyira nem tudjuk, minden esetre a Fuad is egy kicsit furcsa csávó. Max Charles az tulajdonképpen egy vállalható figura, de így gyakorlatilag ott tartunk, hogy itt három teamsite-ek tagot soroltam fel, akik most teamsite-ek tagok. Talán még egyikük sem olyan nagyon régen, bár mondjuk a Pakulski van, meg a Fuadban nem vagyok biztos. De hát egy pár éve már ők is vannak. De egyébként ez egy olyan dolog, amit mi nem látunk, mert ez egy más szintű dolog egyáltalán. Itt Mr. Olympián szereplő, nagy hírnevű emberek, csapattagok viszik a cégnek a nevét a Mr. Olympiára, itt ez a szempont semmi más. Csak azért, mert a cégnek ez a szempontja, nekünk, aki meg a sportértéket nézzük, meg egy kicsit azt is nézzük, hogy mutogatja-e a faszát a versenyző, vagy nem, a mi szempontunkban ez viszont lényegtelen. Tehát az ő szempontjaik, meg a mi szempontjaink ilyen szempontból egy kicsit mások. Jó, hát a Cedricet most szerintem ne keverjük már ide. De igazából ez a három versenyző, ők olyanok, hogy nem olyan nagyon komoly versenyzők, tehát nem vagyok benne biztos, hogy a cégnek olyan nagyon kell, hogy ők vigyék a nem, cég nevét a olimpiára. Azért nem tudtam megítélni, mert ők azt mérlegelik, egy cég egy szponzorált versenyzőnél mérlegeli azt, hogy az a szponzorált versenyző mennyibe kerül, és mire használható, és ez alapján döntik el, hogy az majd nekik jó lesz. Ilyen marha egy mondjuk lehet, hogy nem drágák. Tehát, hogy ez valószínű. Tehát ahhoz képest, hogy Mr. Olympia élmezőnyben vannak, profi verseny élmezőnyben vannak, profi verseny élmezőnyben vannak, beszélnek róluk, ehhez képest valószínűleg ez megéri. Tehát ez ilyen egyszerűen működik, nem lehet mindenki Mr. Olympia első helyezett nyilván, mert az annyiba is kerül, meg nem biztos, hogy megéri egyáltalán. Ezt nem látjuk át, ezt a dolgot, de ezt kell megérteni, hogy ez egy gazdasági csapat, inkább, vagy marketing csapat, más szempontok vannak, mint amit mi fontosnak tartunk egy ilyen dologban. Ez nem volt mindig így. Régebben ez sokkal jobban sportorientált dolog volt, de azóta azért itt egy multisodás következett be erősen. Úgyhogy, és most gondolkozom, hogy milyen sztorit tudnék mondani régről, de nem tudok az igazság, úgyhogy ne is erőködjünk ezzel. Olvassunk egy másik levelet talán, vagy folytassuk ezt, nem tudom, hogy van. Na, Bálint írt nekünk egy levelet. Gondolatban már egy csomó vidám témájú levelet megírtam, mondván, hogy a rádió túl gyakran komor hangvételű. Igen, az jó lett volna. Ez mind tudjuk, a mai világ értéktelenségének és nyomorának köszönhető, de ezt a lemezt már minden rendszeres hallgató ismeri, és remélhetőleg magáénak vallja. Ma én sem fogom feldobni a rádió hangulatát, de nem állhattam meg, hogy ne osszam meg veletek a nézeteimet. A napokban meghalt Muhammad Aliról szeretnék egy árnyaltabb képet a hallgatóság elé tárni. Előre elszögezem, hogy nem kell velem egyetérteni, ez pusztán a személyes véleményem. Elismerem a sportban elért érdemeit, korának egyik, ha nem a legjobb ökölvívója volt, aki a kirekesztettségből és a szegénységből küzdötte fel magát a csúcsra, de ha nem lett volna fekete... Itt álljunk meg. Na. Ez nem igaz. Mert? A szegénység az például nem igaz. Nem volt szegény? Nem, középosztályban volt. Jó. Tudomásom szerint. Mindegy, de felküzdötte magát a csúcsra egyébként annyira... Hát Muhammad Ali gyakorlatilag egy legenda, és egyébként legendának lenni bárhonnan nem egy egyszerű feladat. De ha nem lett volna fekete, nem tért volna át az iszlámra, és nem lett volna olyan tenyérbe mászó stílusa, mint amilyen, Szinte biztos, hogy ugyanúgy a feledésbe merül, mint ahogy Joe Calzaghe, aki súlycsoportjában minden nagy nevet legyőzött és veretlenül vonult vissza, de mégis alig ismerik valaki a generációmban 20-as évek eleje. Ali tényleg a brutális és tisztességtelen faji szegregáció időszakában nőtt fel, és érthető, hogy nem szerette az akkor még fehér USA-t, de ezt nem lehet mentség arra, hogy valaki csatlakozik egy radikálisan és nyíltan fehér ellenes szervezethez, a nyíltan fekete ellenes szervezetek is tiltva voltak, amelyet az a Malcolm X vezetett, aki nyíltan buzdított a fehér lakosság elleni erőszakra. Amikor 1967-ben megkapta a behívóját, akárcsak rengeteg más honfitársa, ő is megtagadta a szolgálatot, mondván Allah tiltja a háborúskodást a muszlimoknak. Ha így van, akkor a fehér lakosság elleni támadást minek nevezzük? Természetesen minden éremnek két oldala van, és a fehér lakosságra nem ok nélküliek a vádok, de például nem egy később nagy karriert befutó amerikai politikus teljesítve szolgálatot Vietnamban, például George W. Bush, valószínűleg alig nem küldték volna ki az első sorba a dzsungelbe a Vietcongot vadászni. Az egy éves szolgálat letelte után pedig úgy szállhatott volna újra ringbe, hogy ő már pedig megtette a magáit, stb. Ehelyett 3 évig pereskedett, mire visszakapta a boxengedélyét. Ezen felül azért sem tartom olyan embernek, akivel példálozni kellene, mivel a ringben sem viselkedett sportemberhez méltóan, például Joe Frazier családját a harmadik összecsapásuk alatt végig szidalmazta, és gondolom mindannyiunkban megvan az a kép, amikor a földön fekvő ellenfelére ráüvölt. Ha jól tudom, a Cutlerben is elég nagy méretben megtalálható. Ez számomra nem sportemberhez méltó viselkedés. A Klitschko fivérektől még sosem láttam ilyet, lehet, hogy azért, mert fehérek és a nevük előtt ott van az a két betű, vagy doktor. Az már csak a haba tortán, hogy az ember, amikor a megöregedett, már hajlandó volt a fehér elnökökkel fotózkodni, díjakat átvenni és egyéb hívságokban részt venni. Egy szó mint száz, én sokkal inkább tartok egy Pacquiaót, nem tudom, hogy mondják, mindegy, az évszázad sportolójának, mint Cassius Clay-t. Már csak az van egyszerű oknál fogva is, hogy az indulási körülményei hasonlóan nyomorúságosak, de Pac-Man rengeteget jótékonykodik, normális életet él, és próbál valamit visszaadni az övének. Gondolván a rádió PC közösségére, még annyival megfordulnám ezt a gondolatmenetet, hogy ha ez az ember ma lenne fiatal, akkor boxoló, atléta, amerikai focis vagy esetleg rapper lenne, mint a legtöbb hasonló mentalitással megáldott társa. Végezetül jöjjön egy Ali idézet, ha valaki olyan nagy, mint én, nehéz szerénynek lenni. Továbbra is fontosnak tartom kiemelni, hogy az eredményei önmagukért beszélnek, de nem érzem indokoltnak azt a fajta őrületet, ami övezi ezt az embert. Hát ezt írta nekünk Bálint. Ez szerintem teljesen jogos, ez a történet. Én sose voltam Muhammad Ali rajongó, mondjuk eleve nem különösebben érdekel a sport, és van egy kis túlhájpolás, pontosan egy-két ilyen nagyon nagyképű idézet miatt, meg egy-két olyan idézet miatt, amit ilyen motivációs lófasznak felkaptak, lehetetlen, nem létezik meg ezek a baromságok, de kétségtelenül Muhammad Ali baromi nagy sportoló volt. Nem voltam képbe különösebben a karrierjével kapcsolatban, de utána olvastam egy kicsit. Most, hogy meghalt, nem volt nehéz, mert a Fosrigón is volt róla cikk, meg minden. És egészen korrekt cikk van a Fosrigón, ami nem tudom, hogy megállja a történetileg a helyét, de nekem úgy tűnik, hogy rendben van. Azért volt sportolóként nagyon nagy, mert több olyan esetben visszajött, amikor senki más nem állt volna fel. Tehát például konkrétan a vietnámi háborúban nem ment el katonának, és ezzel most lehet vitatkozni, hogy ez gáz-e vagy nem. Hát itt a levélben éppen arról volt szó, hogy szerinte, vagy Bálint szerint ez gáz. Oké, csak így kérdés, hogy Bálint, vagy én, vagy te elmentünk volna a vietnámi háborúba, ami egy agyrém volt. Ami egy teljes agyrém volt. Jó kérdés. Tehát ez egy jó kérdés. Hozzáteszem, a 70-es években majdnem biztos, hogy a média erősen ki most az emberek agyát ilyen szempontból, úgyhogy valószínűleg ők úgy gondolták, hogy már pedig a vietnámiakat el kell taposni. Jó, hogy azt faszal is menjünk, mert ez buli. Én nagyon el tudom képzelni, hogy ez volt a propaganda. Lehet, biztos, lehet. Hogy ez volt a propaganda. Kérdés, hogy mennyire működött. De hát ebben nem tudunk okosat mondani, szerintem, nem, hogy ez most gáz, nem vagy nem gáz. De tény, hogy például utána már mindenki leírta, 3 éves eltiltást kapott, és mégis vissza tudott térni, meg voltak nagyon komoly vereségei, ami után visszatért. Most nem tudok itt felsorolni dolgokat, puskázhatnék, itt van a cikk előttem, de az a lényeg, hogy olyan meccsei voltak, szerintem Joe Frazier megverte, nem? Lehet, nem tudom, itt a harmadik összecsapásukról beszélt. Joe Frazier megverte, és ő utána kétszer elvette Joe Frazier, tehát azért komoly dolgok ezek. Ezek komoly dolgok, és igazából pont ebbe tudott nagyon nagyot nyújtani, hogy már amikor azt gondolta volna mindenki, hogy innen már nem lehet, mégis. Tehát csomó olyan dolog volt, hogy legyőzték és visszavágott. Volt valami olyan meccse, amit nagyon nem szeretnek emlékezni, amiről nem szeretnek emlékezni, benn sincsen az önéletrajzában se, vagy az életrajzában se, amikor egy japán pankrátorral. Japán pankrátor, ez borzasztó. Igen, Inokinak hívják a csávót, azzal volt egy meccse, gyakorlatilag artoskodott akkor is, azt mondta, hogy bárki álljon ki keletről, vagy kimer kiállni keletről ellenem, és akkor jelentkezett egy Inoki nevű csávó, hogy ő kiáll, és Ali azt hitt, hogy ez egy ilyen bohóc meccs lesz, egy ilyen pankrációtól, ilyen izé, meg, és akkor valahogy kiderült, hogy közölték vele, hogy nem, ez igazi meccs lesz, és ment ott a variáció, meg a húzavona, ott a pénzemberek, meg a japánok, meg minden, hogy most ezt hogyan tudjuk elintézni, aztán végül állítólag Ali mondta, hogy nem, akkor legyen igazi meccs, ne bohóckodjunk, de az igazi meccsel az volt a gond, hogy Inoki, Antonio Inoki nem boxoló volt, hanem pankrátor volt, és ő azt csinálta, hogy lefeküdt a hátára, mint a büdös bogár, és 15 meneten keresztül rugdalt a térdét Alinak nagyjába. Nagyjából ez volt a sztori, tehát Ali nem tudta megütni egyszerűen, mert olyan technikával dolgozott a csávó, hogy tudok neked mutatni videót egyébként. Olyan technikával dolgozott a csávó, hogy nem tudom. Ezt egyébként így el tudom képzelni, de hogy magunk között szólva... Nem tudod elképzelni, de megmutatom. Az a baj, hogy ti se tudjátok. Ali versus Inoki, erre érdemes rákeresni. Brutális egyébként a dolog. Mindegy, döntetlenre hoztak ki a meccset egyébként, de Alinak akkor vérök keletkezett a lábába, nagyon komoly egészségi gondok voltak, de ezután is. Utána még elment egy edzőmeccsre minden, de még ezután sem volt gond, és még mindig tudott boxolni. Mindegy, egy baromi nagy sportoló volt. Más kérdés, én nem szeretem a boxot egyáltalán. Ez egy ilyen... Most okos emberek nem nagyon... hiszem, hogy azzal foglalkoznak, hogy egymást üssék a ringben, és akkor ez most jó. Tehát, nem jellemző nekem, általában. Nem mondom, hogy egy nagy intellektuál vagyok, de ez nekem annyira nem szimpatikus az egész. Jó, nem erre számítottam egyébként, ahogy az előbb elmondtad. De itt kezdődik mindjárt, hogy mennyire. Tehát ez tényleg vicc az egész. A csávó próbál így bevetődésből térdelni. Igen, és gyakorlatilag térden rúgta 63-szor Alit, Ali meg 6-szor tudta megütni, valami ilyesmi volt, bár állítólag utólag Inoki azt mondta, hogy rohadtul beleszédült mindegyikbe. Nem tudom. Tehát egy ilyen bózkodás volt az egész, de teljes joggal nem emlegetik, mert nem volt igazi meccs. Hát ez nem box. Tehát, hogy jó napot kívánok, ez minden csak nem box. A box lenne, már számolnának arra a szerencsétlenre. Igen. Tehát ez nyilvánvalóan nem box. Ez nem tudom, hogy mi, de ez hát ezt most nem is biztos, hogy ezt boxmeccsnek vették. Nem tudom, hogy minek vették, de ez... De mindegy, rohadt komoly sportoló volt. Nem tudom ezt most így elmondani normálisan. Nem jön ki a kis gondolataimból az, amit el akartam mesélni ezzel kapcsolatban. De tehát tényleg olyan ember volt, aki nem adta fel, számtalan veresége volt. Tehát nem úgy kértek enni, hogy nagyon sokszor megverték, mert nem. Mert valami elég jó mérlege van. Az utolsó két meccse az például azon már veszített. De nagyon sokszor volt, hogy veszített valakivel, és akkor visszavágott kőkeményen. Meg egyébként nagyon technikás boxoló volt, állítólag nagyon gyors volt, nagyon sokat mozgott, lehetetlen szögekből tudott ütni, tehát állítólag nagyon jó sportoló volt. De ami nekem itt büdös ebbe, ez a polgárjogi harc, meg ez a rész, én értem, hogy akkor annak idején elég szar volt a helyzet, de miért mindig azok lesznek a polgárjogi harcos hősök, akik valami hátrányban vannak ők maguk? Tehát érdekes módon, hogy azért vagyok polgári harcos, mert ez az érdekem mindig így van. Márhogy ezt most hogy érted? Hát mondok egészen mást. Buzilobbisták azok sose a heterók. Ja, ez világos. Tehát valójában a saját magamért küzdök, saját érdekemért küzdök. Nagy izé... De ez azért van egyébként, mert más nem fog a te érdekedért harcolni. Ez benne van persze, csak mégis ezt úgy adjuk elő, hogy mintha nem egy saját érdekvédelem lenne, hanem ezt elfelejtjük, úgy adjuk elő, mint hogyha valaki, ezek az emberek ilyen szentek lennének, és harcolnának csak úgy a többi ember jogáért, miközben a saját jogukért harcolnak. Hát a sajátjukért és a többi emberért is egyébként, tehát hogy ez mindig benne van, hogyha arról beszélünk, hogy a feketék harcoltak a jogaikért. Ha benne van akkor... egyáltalán. Hát nem gondolnám, hogy ne lenne benne, de mindegy. Tehát itt mindig az a kérdés, hipotetikusan, hogyha amikor a feketék harcoltak a feketék jogaiért, harcoltak volna akkor is a feketék jogaiért, és meg lett volna ez a meggyőződésük, akkor is, hogyha ők fehérek lettek volna. Hát nem tudom, a fehérek harcoltak a feketék jogaiért. Hát elvétve voltak ilyenek, de igen. Nem egy nagy ügy. Igen. Ez alapvetően a feketéknek kell ezt a dolgot kitaposni maguknak, hogyha akarnak valamit, ezzel nincsen gond. Ez egyértelmű, csak amiből, amit ki akarok ebből hozni. És ez nagyon tipikus jelenség ma, hogy ma, mi, különösen ma mindenki jogokért harcol, és rohadtul úgy állítjuk be, mintha egyetemes jogokért harcolnánk, meg a többiekért tennénk, de valójában csak magunkért tesszük. Tehát a többieket mi csak kihasználjuk, hogy meglegyen a tömeg a mi érdekeinkért. Hát ez vagy benne van, vagy nem. Ez olyan dolog, hogy ez... Most megnézel a cégeket, és akkor most az egyik cég az csak pénzt akar keresni, és le se szarja, hogy milyen terméket ad el. A másik meg esetleg próbál valami jó terméket adni, és közben akar pénzt keresni. Most ezt döntsd el így első ránézésre egy cég. Mindegy, itt a lényeg, ezt nem fogom tudni most értelmesen elmagyarázni, hogy mire gondolok. Szerintem értjük, csak ez de egy bonyolult dolog. Nekem ez a túlzott aktivitás ezekben a dolgokban, ez büdös szokott lenni, mint hogy a srácnak is büdös, aki ezt a levelet megírta nekünk. Nem biztos, hogy ez oké, persze, értem én ezeket a dolgokat, csak látjuk, hogy most a sok polgárégi harcnak mi lett az eredménye, meg hol tartunk. Hát én még nem látom, hogy mi lett az eredménye, de az hol tartunk, az elég kínos. Igen, igen, igen. Tehát ez ezzel a dologgal a gáz. Tehát amikor tényleg az amerikai elnök választása WC-kről szól, igen, akkor azért tudod, hogy kurva nagy gáz van. Igen, igen. És ez hát kínos ez mindenkinek igazából, ez kínos az egész nyugati világnak, nekünk is itt Magyarországon, pedig nekünk aztán semmi közünk ez a szarhoz. Vagy hát minimálisnak. Meg nem tudom mondom, hogy ezek a harcok, ezek nem egyszerű érdek történetek inkább, annál egyszerűbbek, mint hogy valóban minket érdekeljen társadalmig a dolog, viszont egy kurva jó buli, mert pénzt tudok azzal keresni, hogy ezekkel a dolgokba bele tudok állni. Ezeket soha nem tudjuk meg, csak mondom, nekem mindig bűzlik ez a nagy nagyon nagy ilyen segítünk másokon, de igazából magunkon segítünk történet. Hát igen. Hát most ez mindig egy ilyen kétes dolog, ilyenkor érdemes megnézni közelebbről azt az embert, aki ezt csinálja, de hát ezt nem tudjuk nyilván mindenkivel megcsinálni, nem is érdekel minket annyira. Hát Ali valószínűleg nem akart bevonulni katonának, nem akart ott kicsit meghalni. Kicsit az jut eszembe, amikor George Clooney a politikai dolgokban találkozik Angela Merkel-el, kicsit az jut eszembe erről az egészről, érted, hogy itt milyen szinten vagyunk bohockodásba. De lehet, hogy tévedek, meg nem látjuk át, hogy milyen volt a helyzet, milyen szar volt feketének lenni az 50-es években, nem tudjuk, hogy mi van, csak azt szerintem tudjuk, egyébként George Clooney gázabb annyival, hogy olyasmi pofázott bele, amiről fogalma nincsen, semmi. Mert hogy ő ott Amerikában így lakik, és akkor idejön, és akkor belepofázik az európai bevándorlás helyzetbe, röhely. Gyakorlatilag, úgyhogy George Clooney kapja be. Muhammad Ali pedig nem akar bevonulni katonának, hát ez egy másik kérdés. Az jutott eszembe, ez a magyar sportélet. Volt egy emberke évek előtt, amíg én még jártam ilyen szövetségi közgyűlésekre, aki mindig felállt, és mindig ilyen kváti versenyzői érdekképviseletben adta elő magát, de a harmadik mondatában már a saját versenyzőjéről beszélt, és leszarta a többit. Tehát a harmadik mondatában már a saját versenyző meg az ő eredményeik mindig úgy adta elő, mintha őt ez érdekelné. Egyébként ez a sport is pont egy ilyen világ, és közben a harmadik mondatnál már saját magáról volt szó, és a saját maga futtatásáról. Szóval mondom, nem tudom, hogy mit az igazság, de hogy itt ez a mostani levél, ez mond egy másik oldalat ebből a történetből, ez benne van. Úgyhogy nem... Azért is nem akarok ebbe állást foglalni, mert ez egyszerűen nem értek. Nem értek, csak mondom, valami ezekben a dolgokban számomra bűzlik, lehet, hogy tévedek, ez nem lesz jó vidám vége a rádiónak, az a baj. Nem, de hát ugye ezt Bálint is írta, hogy ő akart vidám levelet írni. Tényleg írd meg nekünk azokat a vidám leveleket. Az a bajom, igen, a vidám levelek azok jöhetnek. Nem az a bajom vele, hogy nem vidám a téma, az a bajom, hogy nem tudtam róla értelmeset mondani, csak itt nyögök, mint a fasz, és a végén olyanok leszünk, mint a Roxy Rádió, ha még van olyan. Az van olyan egyet? Volt olyan? Az volt, volt. Kéne tudnom, hogy az mi? Az egy Fos Rádió. Én nem ismerem. Lehet, hogy azért, mert Fos. Elmondtam egyáltalán, hogy a Rock Rádió vagy Rádió Rock az mégse olyan rossz, csak megfelelő időben kell hallgatni. Viszonylag rossz a reggeli műsor, erőltetett, nagyon rossz az esti műsor, Soma, Mamag és a rettenet kövér, nyomorult fejű, baszásról szeret beszélni, mert ebből látszik, hogy baszatlan, média celeb hányással, de napközben azért vannak tűrhető zenék, és vannak jó magyar zenék is, például most, amikor jöttem hozzád, akkor azt mondták, hogy nem sokára jön a Headbangs. Na, nyomnak Headbangst, és a Headbangs igen, az igen. Jó. Nyomnak egyébként néha retteneteket is, amiket nem értünk, de azért valami valami, nem tudom ez a rádió mennyit fog túlélni, de azt veszem észre, hogy rohadt nagy lelkesedés, és az emberek nagyon vártak egy ilyet. Én egyébként el tudom képzelni, hogy ez a rádió megmarad, ugyanis hát, azt viszont azért jobb lenne, ha megmaradna, mintha nem. Igen. De például a Petőfi rádiót azt rohadtul elbaszták. Hát ez, amit én nem tudok felmérni, mert se eddig nem hallgattam, se most nem hallgattam. Ez a, mutattam neked valami cikket, ami pont arról szólt. Én se hallgattam, csak néha azért kapcsolgatom a rádiót az autóba. Hát én annyit se. A Petőfi rádióból ismerjük a headbangset. Tehát ez így már mond valamit. Jó, ez így mond valamit. Mert volt valami olyan műsor, ahol ilyen dolgokat megtaláltunk. Tehát ez konkrétan így, mert a Petőfi rádióból hallottam a headbangset először, és állítólag most ugyanolyan rádió lett, mint a többi, vagyis egy kalapszar. Csináltak bele egy sima kereskedelmi rádiót, valamennyire kultúrált rádió volt, voltak rajta normális műsorok, normális zenék, próbált igényes lenni, és állítólag most megcsináltak ugyanolyan szarra, mint a többi. Már pedig a többi ez nagyon szar. Őszintén szóval sem tudom, hogy a többi milyen, mert egyáltalán nem hallgatok rádiót. Hát ez mondjuk nem csoda. Hát tényleg, egyébként Nagyferú műsora. Hallgattad Nagyferú műsorát? Nem, van nem, neki nem. Most már műsora? Nem, neked sikerült a Nagyferú műsorát hallgatni? Nem, de valamit majd le kell torrentezni, vagy ki kell vadászni, hogy mikor van, mert az érdekel, hogy Nagyferú milyen. Somamom a gésát, hát viszonylag leszarom, hogy finom legyek. Ezt tényleg ennél visszafogottabban nem lehet mondani, mert hát Somamom a gése nem jó. Szeptember 14-én indul Nagyferú új műsora, a Partizánok. Ez nem az. Partizánok? Igen, ez egy RTL2 csatornán levő műsor. A 24.hu azt írja itt a Google-ban, erre, hogy Nagy Ferő nélkül akár nézhető is lehetne a Partizánok. Jó, jó indulatúak biztosan. Azt mondja, hogy a műsora... Várjál, nem, ezt nem jól látom itt. Hát itt nem, Rádió Rock. Megpróbálom. Az a baj, a rádióroknak nincsen normális felülete, hogy meg lehessen találni Google-ban. Budapesten például tök rosszul jön be, vagy tök rossz a vétel, legalábbis itt az edzőterem környékén. Ugye, mindig az a rádió jön be rosszul, amit én hallgatni akarok. Igen, tudom, amikor jazzit akartál hallgatni, akkor az nem jött be. Persze, ez a kettő érdekel igazából valamennyire. Na, azt mondja, hogy a Rádió Rockban van egy műsora Nagy Ferencnek. Ez így kimondva is annyira röhelyes, Nagy Ferenc. Szerintem még soha nem mondtam így ki a nevét. Úgy legalábbis biztos nem, hogy a Nagy Feróról beszéltem. Rockbogrács. Rockbogrács? Ez a neve? Igen. Ez még nem is hangzik olyan rosszul. Igazából eddig... Figyelj, tetszik. Nagyon jól hangzik. Nagy Feró magyar hangja, én vagyok. Eszem faszom megáll. Eszem faszom megáll. Ha! Tulajdonképpen úgy történik, hogy különböző zenekarokból kinézek, 4-5 embert nem beszél ilyen jól. Akikből aztán összeáll egy-egy alkalmi formáció, kapnak egy feladatot, van egy órájuk, hogy feldolgozzanak egy dalt, majd elő is adják élőben. Tehát ez egy jam session jellegű dolog, aminek az a lényege, hogy a nem egy zenekarban játszó zenészek itt együtt alkossanak. Na, egyébként viszont van egy másik rádiórokkos sztorim. Reggel hallgatom a műsort, és egy viszonylag ratyi vendég beszél az ECDC-ről. És azt mondja, hogy ő Brian Johnson már nem szereti. Hogy az Istenben lehet nem szeretni Brian Johnson-t? Ez egy köcsög volt? Vagy egy buzi? Szóval azt mondta az emberünk, hogy ő Bon Scott, és Brian Johnson már nem. Azt így mondta, hogy nem szereti a sapkást, és az ő fia se szereti a sapkást. Ez egyébként egy olyan ember volt, aki zenélni is tud, játszik egy csomó hangszeren, és nem szereti a sapkást. Ezt elmondta többször is, hogy a sapkást nem szereti. Most igazából Bon Scott és Brian Johnson között van olyan marha nagy különbség? Nincsen, de most aki nagyon műértő, ott elfogadom, hogy ő érzi a különbséget. Én szerintem nincs. Szerintem Brian Johnson is kurva jó. Tehát mind a kettő biztos, kurva jó. Brian Johnson kurva jó. Tehát nem lehet a két ember ellen, így egymás ellen nem lehet őket elhelyezni, mert mind a kettő kurva jó. És azért soha nincs választás, mert Bon Scott meghalt, kész. Szóval nem az van, hogy nem méltó módon folytatott az ECDC, hanem nagyon jól folytatott. És azt mondja a gyökér, hogy nem szereti a sapkást. Na ki volt ez? Őszintén szóval fogalmam sincs. Tilla, bazd meg! Rádió Rockban, Tilla. Ú, gyerekek. Jó, hát most erre mit mondjak? Van baj. Nem értem, hogy mit csinál ő egyáltalán a Rádió Rockon, nem értem, hogy miről, nem értem. Hát igazából az ő dolguk, csak ezek azért kicsit kellemetlenek, jobban örülnék, hát jó, ha... mondjuk Soma Mamagéssel szerintem kínosabb, hogy saját hát, műsora van. Ez is nagyon kínos volt, ez mind nagyon kínos. Tény, hogy nagyon nehéz normális embereket találni, akik akiknek sikerülne. Autentikusak. Hát akiknek sikerülne valami színvonalat csempészni, mert ugye nehéz, hogy tartalmi rész kell, beszélni kell valamiről, és hát marad a maszturbáció, meg a punciig ma nem jutottunk el sajnos, de másnap este biztos a női maszturbációról volt szó. Szerintem neked kéne csinálnod egy műsort. Edzőválaszol élőben, rockrádióban. Ja. Simán jó lenne. Nem, egyébként, ha most lazán az embernek a dolga, hogy rádió műsort csináljon, akkor meg lehetne azt oldani, mert most is ezt csináljuk. Hát igen, itt beszélgetünk. Levelekre válaszolunk, beszélgetünk. Ha nagyon nagy kínunk van, akkor megnézünk témákat az interneten, hogy miről akarunk beszélni. Hát igen. És kész. Ilyen egyszerű. Tehát ezt meg lehetne oldani egy rádióban, de úgy néz ki, hogy ez bonyolult, hogy mit tudom. Nem, hát ez kell egyfajta egyéniség. Ezt, tényleg ezt egyébként a Mohamed Aliról is el akartam mondani, hogy gyakorlatilag ő azért lett ekkora sztár, mert hogy mégiscsak volt valami egyénisége neki, volt valami személyisége, volt valami, amit persze, egyszerűen persze, érdekes persze. volt, vagy vonzó, vagy nem tudom, úgy tetszett az embereknek. Hát csinálta a sót mindig. Igen, de ő mindenben csinálta a sót. Mindenben csinálta és a sót. Lehet, hogy ő ezt nem azért csinálta, hogy csinálja a sót, lehet, hogy ő tényleg ilyen volt. Lehet, hogy ő egy fasz volt egyébként. Sőt, valószínű, hogy egy fasz volt. Valószínű, hogy az volt. Ugye ez jött ki ebből a levélből éppen erről szólt. De tök mindegy, mert ennek ellenére egy szerethető figura volt. Lehet, hogy élőben nem szeretted volna, lehet, hogy személyesen nem lettél volna haverja, vagy semmi, de így a médián keresztül azt gondoltad, hogy ez egy komoly ember. Én nem tudom, mert én tudom, hogy nagy sportoló volt, de engem nem mozgatott meg különösebben, úgyhogy nem tudok erről nyilatkozni abszolút. Hát jó, mondjuk a box engem se érdekel, szóval ilyen szempontból hát ez van, hogy annyira nem érdekel. Ezt bármelyik sportágról el lehet mondani, mindenhol van egy-egy ilyen nagyon nagy egyéniség, aki lehet, hogy nagyon sikeres, de aztán lehet, hogy megdőlnek a rekordjai, és teljesen mindegy, mert ettől függetlenül legenda marad, sőt, lehet, hogy akár az adott korának nem is feltétlenül volt a legjobbja, de ettől függetlenül legenda marad, míg mások meg nem lesznek legendák. Például a testépítésben, hogyha nagyon akarok mondani valamit, akkor azt kell mondanom, hogy Dorian Yates nevét relatív keveset emlegetjük ahhoz képest, hogy mennyire kurva nagyra tartjuk a 90-es éveket, és amikor a 90-es évek legendáiról beszélünk, akkor nem biztos, hogy Doriannal jövünk először, hanem inkább Flex Wheelerrel, meg Kevin LeBronnal, meg ilyesmivel. És lehet, hogy azért, mert ők olyan csávok voltak, akiket jobban el lehetett adni, meg úgy érdekesebbek voltak. A Dorian egy szerényebb csóka volt, hát ő visszavonult a kis retkes termébe. Hát Dorian egyébként és... arról volt híres, hogy ő eljött a Mr. Olympiára, megnyerte, aztán visszament Angliába, és leszavarta a testépítő médiát, meg semmit. Nem majomkodott, persze. Hát nem majomkodott, de nem biztos, hogy ez egyébként egy nagyon ártalmas dolog. Más kérdés, hogy Dorian egyszerűen nem volt ilyen. Csak mondom, hogy vannak egyéniségek, akik vonzóbbak, meg vannak, akik kevésbé vonzók, és ez így van a sportban, nem feltétlenül a legsikeresebb, mindig a legérdekesebb figura. Kyle meg Phil-el nem akarok például. Rich Pinaya az egy nagyon vonzó személyiség. Rich Pinaya. Én beszélgettem valakivel, aki Rich Pinayának beszopta egy az egybe a tápkéges baromságait, és simán elhitt, és azt mondta, hogy ez milyen jó gyerek. Csak mondtam neki, hogy amikor így ránézel, akkor nem esik le. Amúgy. Na mindegy. Ennyi volt a mai rádió. Igen. Búcsúzunk. Még jön. Egy kiváló zenével, de írjatok nekünk levelet bármiről, vidám levelet írjatok. Vidám levelet, sztorikat, ilyesmi. A bodybuilder@kukac.gmail.com. Ki mennyit nyomott fekve? Nem, azt nem, hogy megírjátok. Nem, az minket szorjuk. Nem érdekel. Engem azt sem érdekel, hogy én mennyit nyomok fekve. Hát az a másik. Szóval, hogy igen. Rohadt rossz egyébként fekve nyomni. Mindegy, Ricsi Kotzen nap van, úgyhogy Ricsi Kotzen lesz. Ricsi Kotzen fogja előadni a Stand című számot, ami egyébként a Poison száma. És Ricsi Kotzen részt vett ennek a megírásában, sőt, tehát az album verziónak a feljátszásában is, ő volt a főgitárosa a Poisonnek. Most ellopta a szemét. Hát ellopta a szemét, igen. Ez gyakorlatilag abból áll, hogy ez egy olyan bejátszás lesz, hogy színpadon elénekelte ezt a számot szerintem a Poison többi tagjával együtt, úgyhogy együtt adták elő, de nem biztos, tök mindegy. Ricsi Kotzen, Stand, Poison-től, amit egyébként már játszottunk, úgyhogy ezt a számot ismeritek, de annyira jó, hogy ebből nem elég. Sziasztok! A viszont hallásra! When you carry the cross, do you know it's true? When your direction is gone, who do you run to? In your wild race, when you win, you lose. Love to shelter your baby blues. When it's said and done, do you come out on top? Another hit and run, where does it stop? In your wild race, you come to fight. Time has come now to draw the line. You know you've got to stand, stand. When you carry the cross, do you know it's true? Your direction is lost. Who do you run to? In your wild race, when you win, you lose. It's hard to shelter your baby blues. When it's said and done, you come out on top. Then I hit and run. Where does it start? In your wild race, yeah. Come to find the time has come now to draw the line. You know you've got to stand. You know you've got to, everybody come on, everybody come on. Yeah, you know you've got to stand, stand, stand for what you believe.